2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Dat heeft minister Adema besloten nadat 2 adviescolleges daarvoor groen licht hadden gegeven. Het gaat om een Spaans vaccin. Binnen een week zijn er in Nederland 1 miljoen doses beschikbaar en 2 weken later nog eens 1 miljoen. Eerder werd een Zuid-Afrikaans vaccin tegen blauwtong afgekeurd. Landbouworganisatie LTO is blij met de snelle goedkeuring voordat er een nieuwe uitbraak is. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen en 1.000 runderen dood. Bijna 1/4 van alle bestelauto's mag vanaf volgend jaar een flink aantal Nederlandse steden niet meer binnenrijden omdat ze te vervuilend zijn, meldt het CBS. Volgend jaar willen 29 gemeenten een zero-emissiezone invoeren. Bestelauto's met emissieklasse 4 of lager mogen er dan niet meer in. Dat zijn 228.000 busjes, bijna 1/4 van het totaal. De overheid gaat er zelf veel last van krijgen, want bijvoorbeeld gemeenten en de politie hebben relatief vaak bestelauto's die te veel uitstoten. De bouw is de sector met de meeste schone busjes. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat kersentelers toch bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken om een exotische fruitvlieg te bestrijden. Zo wil de Kamer voorkomen dat de Nederlandse kersen verdwijnen. Kersentelers vrezen voor hun oogst als ze niets meer mogen doen tegen de zogenoemde Suzuki-fruitvlieg. De middelen daartegen zijn niet meer toegestaan omdat die te vaak in het oppervlaktewater terechtkomen. Een Kamermeerderheid wil nu dat de bestrijding toch mogelijk blijft. Minister Adema zegt dat hij de zorgen begrijpt en dat hij werkt aan een oplossing. Het weer. Vannacht kan het vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenen. Minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De Europese verkiezingen komen er weer aan. En dat is voor ons in het Europese deel van Nederland niet al te spannende materie. En op de Caribische eilanden nog minder, zou je denken. Ten onrechte, vindt mijn gast van deze nacht. Juist voor het Caribisch gebied doet de EU ertoe. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 26 april. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het de avond van donderdag 25 april. Bij mij in de studio is vannacht Kenville Kleinmoedig te gast. Hij is geboren en getogen Curaçaoenaar, woont in Rotterdam en is kandidaat voor het Europees Parlement namens GroenLinks PvdA. Iemand afkomstig uit Curaçao. Kenville, goeienacht. Ja, goeienacht voor jou en ook al die mensen die naar jou luisteren vanavond. Ja, ben jij nog een beetje wakker? Ja, ik heb nog niet geslapen, moet ik eerlijk zeggen. Ik was vanavond was ik bij een ALV van GroenLinks in Gouda. Dus ik ging snel naar huis, wat eten en dan stapte ik in de auto. En hier ben ik nu. Ja, je zit echt in de campagnestand dus. Ja, we zitten al weken in de campagnestand eigenlijk. Een groot deel van de mensen hebben niet echt de verkiezing nog in vizier. Maar wij zijn als kandidaat al begonnen. Ja, hoe ziet zo'n campagneperiode eruit? Nou, je begint wel langzamerhand met campagneplanning met jouw campagneteam of je campagnegroep. Nou krijg je ook best wel veel trainingen van jouw eigen partij. Van wat is de beste manier om campagne te voeren? Wat is de meest handige manier? En dan heb je dan die warme fase. Nu zitten we in die warme fase eigenlijk. En dan een week of 3 voor het verkiezen, dan zit je echt een hete fase. Dan ga je gewoon bijna elke dag huis aan huizen of activiteit plannen. Campagne voeren in verschillende wijken. Ik kijk echt naar uit om voor die periode eigenlijk. Ja, dus en vanaf wanneer gaat die hete... Wat zei die hete periode? Ja, de hete fase. Wanneer gaat de hete fase dat in? Dat is ongeveer 3 weken voor de verkiezingen. Ah, ja, dat is spannend. Ja, zeker. Ja, maar dat worden lange dagen dus. Wordt heel lang. Nou, het is al een lange dag voor mij vanavond zelf. Ik bedoel, nu is het 2 uur. Ja, het is 4 over 2. Het is 4 over 2. En vanaf hoe laat ben je al bezig vandaag? Oeh, de ALV gaat er sinds 8 uur was dat. Oké. Dus eerst werk naar Gouda en nu hier in Hilversum. Ja, ja, mooi man. En je studeert hier ook nog naast? Ja, ik ben een masterstudent aan de Leiden Universiteit in International European Governance. Zo, wat houdt dat in? Nou, eigenlijk, je leert bijna alles van hoe de Europese instituten in elkaar zitten. En ook hoe heel politiek werkt een beetje. Eigenlijk in Nederlands noemen we gewoon bestuurskunde. Mm-hmm. Ja, oké. Dus eigenlijk een chique benaming voor bestuurskunde. Het is een hele chique benaming voor bestuurskunde eigenlijk. Maar voornamelijk gericht op Europa? Onder andere Europa, ja. Ja, waar komt die interesse voor Europa zo vandaan bij jou? Nou, geboren op Curaçao zie je echt hoeveel invloed Europa heeft op ons. Veel mensen realiseren dat niet. Dus toen ik hier kwam echt voor mijn studie, was ik altijd politiek geïnteresseerd. Dus ik kwam hier voor mijn studie en ik heb gezien hoe Europa affects us as people on the island. En zei, nou, hoe het de mensen op de eilanden beïnvloedt. Ja, precies. Direct of indirect. En ik zei, nou, ik denk ik kan een betere bijdrage geven aan de eilanden, aan onze mensen via Europa, dan in plaats van de Tweede Kamer of Eerste Kamer. Ja. En had je dat op school daar al door, dat Europa zoveel invloed had op Curaçao? Een beetje, maar toen ik hier kwam en meer over mijn eigen studie ben begonnen, dan heb ik echt gerealiseerd van, oh wauw, Europa echt heel veel influence op ons, op de eilanden. En hoe dat wij soms worden zelfs vergeten op de eilanden van Europa. Dus daar ga ik ook voor inzetten eigenlijk. Ja, want jij staat op de lijst. Ja. Op welke plek? Ik sta nu op nummer 18 van GroenLinks PvdA. Oké. Ja. Nummer 18. En hoe zie je dat? Denk je dat het gaat lukken? Wordt het een beetje, of wordt het lastig? Wordt het moeilijk? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik ga voor de voorkeur stemmen. En hopelijk heb ik de steun ook van de mensen van de eilanden. En ook de Caribische mensen hier. Mm-hmm. En ook de stemmers hier om hun vertegenwoordiger te zijn in Europa. Best wel veel mensen worden vergeten op Europees niveau. En ik wil dan die voice van hun zijn eigenlijk. Ja, je wil echt hun stem dus vertolken. Ja, precies. Ja. En dat betekent dat je het ook enigszins geleefd moet hebben en het moet begrijpen. Waarom ben jij de geschikte persoon daarvoor? Nou, ik was afgelopen 3 jaar campagneleider voor GroenLinks in Rotterdam. En je gaat in de campagneperiode ga je huis aan huizen, ga je in gesprek met mensen. En ik heb gemerkt dat bijna al die mensen hadden dezelfde vraag eigenlijk. Van, hoor ik nog bij, mag ik hier zijn? Een voorbeeld is bijvoorbeeld, we gingen naar huis aan huizen en we kwamen wat mensen van de hogere leeftijd. Die zeiden, ja, ik heb heel hard gewerkt voor het Nederland, om dit Nederland op te bouwen. Maar nu kan ik niet eens rondkomen met mijn pensioen. Ik kan niet eens 10 euro benzine zetten om mijn kleinkinderen te gaan zien. Je ziet ook van mbo-studenten bijvoorbeeld, dat hun diploma's worden niet erkend in alle lidstaten van Europa. Dat zij niet Erasmus Plus-programma kunnen aanvragen om wat buitenlandse ervaring te krijgen. Je ziet ook onze eilanden, onze regio's. De beslissingen worden voor ons gemaakt, maar niet met ons gesproken. En ik moet eerlijk zeggen, dus we hebben allemaal die vraag van, ja, hoor ik nog bij? En ik moet eerlijk zeggen, ik weet dat bij GroenLinks is dat antwoord, ja, je hoort erbij. Maar soms worstel ik zelf een beetje met die vraag. Ik kan me nog herinneren, 2 weken geleden ging ik met de hele lijst van GroenLinks naar Brussel. Nou, je moet voorstellen, Brussel is echt 3 grote gebouwen, 13 verdiepingen hoog. Maar in die hele dag die we daar waren, heb ik 8 mensen van kleur gezien. Of 8 mensen die een beetje op mij lijken. Ja. Waarvan 1 werkt voor onze fractie. En dan die andere 7 mensen, ja, die hadden allemaal een bezem in zijn hand. Ja. Dus dan allemaal schoonmakers. Precies, allemaal schoonmakers. En dan krijg je weer die vraag van je over, ja, mag ik hier zijn? Hoor ik nog bij? Ik moet eerlijk zijn, ik heb hele leuke collega's op de lijst. Ik kan me nog herinneren, Kim van Sparentak, zij is Europarlementariër nummer 4 op de lijst. Ze kwam bij mij wat later in de dag en zei, weet je wel, Kendra, ik ben blij om je te zien. Ik ben blij dat je hier bent. En ze wist niet wat door mijn hoofd ging op dat moment. Maar dat moest je wel even luisteren. Wat ging er door je hoofd? Nou ja, die vraag eigenlijk. Want, hey, want je liep daar de hele dag en je ziet alleen 8 mensen van kleur. En je denkt, nou, mag ik hier wel zijn? Hoor ik nog bij? En En juist voor die mensen wil ik me inzetten. Die mensen die vragen hebben, want hoor ik nog bij. Ik denk een andere ook gemeenschap van die ook die vragen hebben. Want ja, mag ik hier zijn? Ja. En het antwoord is ja, je zeker mag hier zijn. Ja. Maar voor die mensen ga ik me inzetten voor de Europese moment als dat als het mij gegund is. Maar dat vind ik wel interessant, hè? Want je loopt daar rond en je kijkt om je heen en je vraagt je af, mag ik hier zijn? En het antwoord is ja, zeg je. Mm-hmm. Waarom is het antwoord ja? Nou, want Europa is ook van ons. Europa is ook van jou. En dat, de kracht van Europa is eigenlijk de diversiteit van mensen. En niet van een bepaalde soort groep. Dus ja, ik hoor erbij. En die diversiteit van mensen maakt juist Europa sterk. Dat wij gewoon van verschillende invalshoeken, verschillende meningen kunnen hebben. Dat wij een sterke Europa kunnen bouwen voor iedereen. En niet voor een hele kleine groep. Ja. Curaçao en de rest van de eilanden worden sterk beïnvloed. Dat zei net zo ook. Door de EU, maar niet alleen door de EU. Ook natuurlijk ook door Nederland. Mm. Veel regels worden gemaakt in Nederland. Waarom heb je nooit gedacht aan de lokale politiek? Of ben je daar ook actief in geweest? Ja, je hebt gelijk. Best wel veel regels worden bepaald in Europa. Maar meer dan de helft van de regels worden bepaald op Europees niveau. Mm. En als de landen worden vergeten op Europees niveau, want in ieder geval, bij de Tweede Kamer bijvoorbeeld, heb je een speciale Koninkrijkscommissie die het hebben over het Koninkrijk. Maar op Europees niveau is er niemand. En ik weet niet als je het nog herinnert, maar in 2017 ging orkaan Irma over Sint Maarten heen. Mm-hmm. Best wel veel mensen hebben hun huis verloren of hun bedrijf verloren. En de overheid van Sint Maarten heeft een aanvraag gedaan op de noodfonds op Europees niveau. Nou, de Franse kant heeft die geld wel gekregen, maar de Nederlandse kant heeft het geld niet gekregen. En de enige reden waarom is dat omdat toen die noodfonds werd gemaakt, er was niemand die zei, hey, vergeet niet om die Nederlandse kant van Sint Maarten ook hierbij te betrekken. Want zo'n gebeurtenis kan ons allemaal gebeuren. Ja. Het heeft 2 jaar geduurd voordat Sint Maarten die geld kon krijgen. Ja. Maar de Franse kant heeft die geld binnen no time gekregen. Ja, en dat komt waarschijnlijk ook omdat Sint Maarten, de Franse kant, een Frans departement is. Dus deel is van Frankrijk. Of is dat niet ja, zo? Ze ja, zijn je noemt het een UPG, ja. Ultraperifere gebied. Maar bij de noodfonds, kijk, als fondsen worden gemaakt op Europees niveau, Die fondsen tellen automatisch voor inderdaad de UPG-gebieden. Maar die Europarlementariërs kunnen ook vragen van, hey, voeg ook de andere LGO-landen ook bij. Wat zijn LGO-landen? LGO-landen zijn landen en gebieden over zee. Dat zijn dan eilanden die niet volledig zijn onder de Europese Unie. Mm-hmm. Dus niet alle wetten van de Europese Unie tellen voor hun. Maar ze behoren toch wel bij de Europese familie. Ja. En bij de UPG-landen, dus alle wetgeving van op Europees niveau tellen automatisch voor die landen. Maar je hebt een hele rare situatie die bijvoorbeeld van de eilanden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Zij zijn bijzondere gemeenten van Nederland, ja. Maar zij vallen toch wel onder de LGO. Dus zij dragen belasting af aan Nederland en ook indirect aan Europa. Mm-hmm. Maar ze krijgen niet alle voordelen van Europa, ja. Omdat ze LGO-landen zijn. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Iemand die ze heeft geïnspireerd of in de vergetelheid is geraakt. Wie is dat voor jou? Het is niet één persoon, maar een groep mensen eigenlijk. Mm. Mijn Caribische held is, in een paar mensen zeg je, Damara di Darasson. Woensdagvrouwen. Die zijn vrouwen die hebben gevolgd voor de algemene kiesrecht voor vrouwen op de eilanden. Of nee, op Curaçao in 1949. En ja, ze hebben gehoord dat de grootte van de eiland mocht stemmen. En bij de eerste verkiezing meer dan 19.000 vrouwen gingen stemmen. En de verkiezing daarvoor voor de kiesrecht alleen 4.000 mensen konden stemmen. Ja. Dus dat is echt een heel groot verschil. En hun legacy leeft nog steeds door in onze tijd. Ik bedoel, sinds die tijd tot nu hebben we 5 vrouwelijke minister-presidenten gekregen in de Nederlandse Antillen. Ja. Moeten wij nog aan deze kant van de oceaan moeten we dat nog klaarspelen? Ja, de eerste. Dus ja. Hier is het nog niet gelukt, maar op de eilanden is het wel een paar keer gebeurd. En niet alleen op Curaçao, maar ook Aruba en Sint Maarten. Ja. als ik het goed begrijp, 1948 zei, hè? 1949, sorry. 1949. Ja. Toen is het algemeen kiesrecht daar op Curaçao ingesteld. Terwijl wij hier in Nederland, deze kant van de oceaan, 1919. Ja. Als datum aanhouden. Wat gek eigenlijk, toch? Ja, dat het zo lang heeft geduurd dat niemand aan deze kant van de oceaan heeft gezegd, vergeet ook niet over de vrouwen op de eilanden. Ja. Maar de dame en Jarosson, de woensdagvrouwen, hebben gevocht om dat stemrecht te krijgen. En voor de luisteraars, ze heten de woensdagvrouwen omdat zij elke woensdag bij elkaar kwamen om een bijeenkomst te organiseren, om handtekeningen te krijgen voor hun kiesrecht. Dus daarom heten ze dan de woensdagvrouwen of Dame Nadi Jarosson. Ja, wat dreef die vrouwen? Ja, gewoon gelijke rechten. Dat zij mogen ook stemmen en niet alleen politiek laten voor rijke mannen eigenlijk. Ja, en wat betekende deze groep vrouwen voor de vrouwenemancipatie op Curaçao? Nou, het betekent ook heel veel. Mijn moeder was vroeger topsporter en zij was. Zij vertelde altijd dat ze was echt super trots dat zij kon in het buitenland gaan spelen voor destijds Nederlandse Antillen. En dat een vrouwelijke minister-president kwam altijd hun groeten bij de airport. Dat gaf haar echt zo'n boost van, we can do it. Weet je, dat gaf een boost. En dat is ook voor andere vrouwen op de eiland. Die hebben het gevoel, yes, we can. Weet je, dat wij kunnen dit ook doen. We can also make it. En niet alleen in politiek, maar op andere gebieden ook. Ja. Mooi. Mooi dat je dat van je moeder aanhaalt. Want het is toch, ik bedoel, ik kan me daar niet. Ja, ik heb dat niet per se. Dat ik denk, dat is een man die me tegemoet loopt. Of die me, die daar op me zit te wachten. Ja. En dat ik dan, blij word. Maar ik snap wel dat voor een vrouw misschien anders is. Omdat, zeker een vrouw van kleur, weet je. Ja, dat speelt ook weer een rol. Hoe zit het momenteel met de politieke participatie van vrouwen op Curaçao? Volgens mij is het wel beter dan hier in Nederland, denk ik. We hebben inderdaad best wel veel vrouwelijke minister-president gehad in het verleden. Volgens mij in het parlement is het niet 50-50. Maar als we niet vergissen, gaat het wel een stuk beter in ieder geval. Ja, en dus vrouwen die laten hun stem wel horen. Ja, zeker. Zeker. Die vrouwen laten hun stemmen horen. Die vrouwen die lijsttrekker worden. Van verschillende partijen op het eiland. Die voorzitter worden van de parlement op het eiland. Dus they're doing a very good job. In ja. En waarom zijn deze vrouwen jouw helden? Want ze hebben iets gedaan dat destijds was echt. Dat was niet echt populair. Ze hebben gewoon iets bereikt dat duizenden vrouwen, duizenden mensen eigenlijk konden stemmen. Want de verkiezingen daarvoor alleen 4000 mensen konden stemmen. En wat zij hebben gedaan, heeft geleid dat 19.000 vrouwen gingen stemmen. En als niet vergis, meer dan 17.000 mannen kunnen stemmen. Je kreeg echt een hele volksbeweging in plaats van alleen van politiek voor een hele kleine groep mensen. Dat is voor mij gewoon inspiring eigenlijk. Ja, want voor die tijd waren het alleen maar witte mensen op met rijken geld. Of met geld of met die een witte mannen of ja, mannen die een stuk grond hadden. Ja. En dat was ongeveer 4000 mensen op het eiland. Zo, dat is echt wel. Ja, want wat ik heb begrepen is dat ze binnen 4 dagen 1013 handtekeningen hebben weten te verzamelen. Dat sowieso. Ja. Dat is echt, dat lijkt me heel veel. Dat is ook heel veel. Zeker destijds zonder social media. Dat je mensen zomaar kon optrommelen. Dat is echt heel veel. Ja, ja. Adèle Rigaud, toch? Was een van de aanvoersters. Ja, was een van de aanvoersters. Ja. Wat was dat voor een vrouw? Heb je daar weet je daar wat van? Nou, wat ik heb begrepen is wel echt een very ambitious vrouw. Heeft sterk van gemaakt. En niet alleen haar, maar ook haar hele groep. Dus daarom heb ik niet per se alleen haar daarvoor getrokken, maar gewoon de hele groep. Want het is ook een hele beweging die heeft dat gedaan. Ja. Niet één persoon. Dus wat ze hebben gedaan is echt inspiring, in my opinion. Ja, zeker. Ja. En daar laat jij je ook door inspireren. Zeker. Nou, dat je opkomt voor de kleinere mensen in de maatschappij. Dat je opkomt voor iedereen. Want net wat ik zei, dat iedereen hoort erbij. Wat zij kan ook meedoen. En dat je meer... dat je meer in dat je gewoon iedereen kan bijbetrekken. En dat iedereen bij hoort. En dat... dat je echt een volkspartij, een volksbeweging hebt en niet een hele kleine beweging. Ja. Heb je dat altijd gehad, dat gevoel van inclusie? Ja, zo werd ik een beetje opgegroeid. Door mijn ouders, door mijn oma. Mijn oma is echt one of my biggest role model. Mijn oma, toen ik nog jonger was, allebei mijn ouders waren topsporters. Dus ze ging best wel veel in het buitenland. Dus ik ben toch wel veel opgegroeid met mijn oma thuis. En dus door mijn oma draagde ik altijd nummer 18 op mijn jerseys. Mm-hmm. Dus het is ook een beetje fitting dat ik nummer 18 ben, ook op de lijst. Grappig, dus, misschien is het echt een full circle. Is waarschijnlijk je geluksnummer. Ja, dus misschien mijn geluksnummer inderdaad. Want haar huisadres is nummer 18. Ja. Ik heb altijd nummer 18 gedragen door mijn oma. En nu staat nummer 18 op de lijst van GroenLinks, PvdA. En jouw oma woont op Curaçao? Ja, mijn oma woont op Curaçao. Zij is wel geboren in Sint-Vincent. Mm-hmm. Hij is verhuisd naar Curaçao. Ja, want jij bent zelf geboren op Curaçao. Ja. Maar je hebt eigenlijk familie over de hele eiland, hè? Ja, dus mijn oma van mijn vaders kant. Ze is van Sint-Vincent, ze is verhuisd naar Curaçao. En mijn vader is wel geboren op Curaçao. Maar mijn moeder is van Aruba. Mm-hmm. Dus ik heb een best wel grote familie op Aruba. En een deel van hen gingen ook naar St. Martin wonen. Dus ik heb al families een beetje overal op de eilanden. Ja, hoe ging dat er dan toe vroeger? Ja, dat was echt superleuk. Want dan, ik ging om de 2 jaar met mijn oma naar St. Vincent om haar moederland te zien. Je hoort al die leuke verhalen van, ja, hier ben ik opgegroeid. Hier ging ik naar school. Hier ging ze uit met haar groep vrienden. En... ja, op Aruba ook, weet je, het verhaal met je ouders van, ja, hier ging ik naar school, hier zijn mijn groep vrienden. It's really amazing om te zien, hoe je ouders en je oma werd opgegroeid, where they came from eigenlijk. Ja. Ja. Sint Vincent, wat is dat voor een eiland? Ik ken het niet echt heel erg goed. Ja, het is Sint Vincent de Grenadines. Mm-hmm. Ligt meer aan de rugkant van de Cariben. Echt een prachtig eiland. Heel veel heuvels en bergen. Het is meer, iets meer groener dan op Curaçao. In ieder geval Curaçao is het toch wel iets droger. Ja. Maar op zijn minst is het heel veel regen. Dus echt prachtig, beautiful green landscapes. Ook heel leuk. Ja, Caribische mensen zijn ook wel leuk in het algemeen. Ja. Maar echt heel veel leuke mensen. Heel gezellig dus. Ja, heel gezellige mensen. En ook heel lekker eten. Dat is ook belangrijk. Oh ja. Ja. Wat dan? Wat waarin verschilt dat met de rest van het Caribisch gebied? Nee, het is gewoon de manier van seasoning the food. Dus gewoon wat anders op de eilanden. Kruiden van het eten. Ja, de kruiden van eten is wel een stuk anders. De eten blijft more or less hetzelfde. Maar gewoon de smaak is anders, want ze gebruiken verschillende kruiden. Of een andere manier van koken. Dus het maakt echt super, super leuk. Super lekker. Ja. Hoe was jouw jeugd op Curaçao? Ja, ik had een hele leuke jeugd gehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben opgegroeid in een buurt waar al die jongeren waren dezelfde leeftijd. Dus we speelden elke dag voetbal op straat of basketbal op straat. Honkbal ook. Er waren zeker een stuk of 12 jongens van dezelfde leeftijd. Dus misschien 2-3 jaar verschil. Maar ik had het gevoel dat ik had gewoon 10-12 broers gewoon in diezelfde week. Dus het was een very lovely childhood dat ik gehad. Sportief, als ik het zo hoor? Ja, ik kom van een sportfamilie. Dus sport zit in onze bloed. Ik speel nog steeds basketbal nu. En al die jongens en zij deden ook aan sport, aan voetbal. Ik was niet zo goed in voetbal, maar ik deed wel wat mee. Ja, ja. En want wat, doe je, wat deden je ouders qua sport? Mijn vader deed volleybal. Mm-hmm. En mijn moeder deed... Nou, bijna alles. Mijn moeder deed volleybal, softball en track and field, atletiek. Mijn moeder heeft nog steeds een paar records op het eiland in kogelstoten en javelin, speerwerpen. Ja. Op het eiland. Zo, speerwerpen, dat hoor je ook niet vaak. Nee, dat hoor je niet vaak. En ze zit in de Hall of Fame van haar school in Amerika. Mijn moeder is wel in Amerika gestudeerd. En ook in de Hall of Fame van de State of Florida. Mm-hmm. Dus ik kwam echt van echt een sportfamilie. Ja, ik ben niet zo goed als mijn ouders in sport, nee. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar ik kwam wel van echt een sportfamilie. Hoe is dat om in een sportfamilie op te groeien? Is wel heel leuk. Ik ben beter in basketbal, dus maar mijn ouders spelen, mijn moeder speelde volleybal, softball. Dus iedereen dacht, oh, hij gaat baseball spelen. Nou, heb ik wel gedaan, maar basketbal is meer mijn sport. Dus ik vond het wel leuk dat ik gewoon over sport praat met mijn ouders. En ook wat ik heel leuk vond van mijn ouders is dat zij hebben nooit gedwongen om hun sport te doen. Ik mocht zelf mijn sport kiezen wat ik leuk vond. Dus ik heb basketbal gedaan. Ik heb ook rugby gespeeld op Curaçao een tijdje. Maar basketbal is wel mijn passion sport, kan je zeggen. Ja. Stel je voor dat je helemaal niet wilde sporten? They would have been okay with it. Zouden ze dat oké vinden? Ja. Ja? Want ben je enigst kind? Heb je... Van mijn moeders kant, mijn enige kind, mijn vaders kant heb ik wel nog twee broers en een zus. En is het sportgen ook op hen overgeslagen? Of? Ja, mijn broer is echt heel goed in baseball. Hij heeft echt die toptalent van sport heeft hij gekregen. Mm-hmm. Mijn zus is meer de danser. Danser is familie. En ik ben wel oké in basketbal. Maar dus de echte sportgene ging echt naar mijn tweede broer. Je bent naar de middelbare school gegaan. Wil je altijd al in de politiek? Mijn ouders waren ook wel politiek actief. Mijn moeder was wel op een politieke lijst op Curaçao destijds in Partido Man. Mm-hmm. Wat is het voor een partij? Het is een sociaal-democratische partij op Curaçao. Een van de oudste sociaal-democratische partijen op Curaçao. En ze was lid, ze was op de lijst. Dus ik kreeg wel vanaf jong dat politiek is belangrijk. Mm-hmm. Maar ik heb het niet echt gerealiseerd wat politiek heb op één iemand. Ik kan een voorbeeld geven. Toen ik jong was, ging ik altijd mijn haar naar de barbershop in Poenda. Mm-hmm. En aan de overkant van de barbershop stond zo'n leeg terrein en stond een mevrouw die was eigenlijk homeless. En ik vond het altijd jammer, waarom leeft ze zo eigenlijk? Dus ik heb mijn moeder daar gevraagd, wat kunnen we doen? Waarom leeft ze zo? En mijn moeder wist haar verhaal niet, maar mijn moeder ging wel rondvragen. En wat is gebeurd eigenlijk is dat zij heeft haar... ze had een baan ooit. En ze heeft haar partner en twee kinderen in een auto-ongeluk verloren. En sinds die moment haar leven zag er in elkaar. Ze heeft een drugsprobleem gekregen, de huis kwijt. En ik dacht, ja, maar waarom helpt niemand haar? Waarom doet niemand iets? En... dus mijn moeder zei, ja, wat je kan doen is een brief schrijven aan de overheid. Want iemand moet iets doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan, hebben we wat brieven geschreven. Niet echt iets gehoord van de overheid. Maar na een tijdje zag ik haar niet meer. Mm-hmm. Op de plek. En dan hebben we via gekregen dat een instantie kwam bij haar toe om haar te helpen. En dat een tijdje verder kreeg ze een baan weer. En vanaf die moment wist ik dat, politics could make a difference in someone's life. En dat de overheid een hele goede vangnet kan zijn voor mensen. Zeker die mensen die een extra hulp nodig hebben. Want wat veel mensen niet realiseren is dat... iemand in die positie kan niet zomaar zichzelf uit die positie halen. Veel mensen denken van, oh, you have to pick yourself by your bootstraps. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik bedoel, zelfs als een baan wil zoeken, nou ja, hoe kom je aan een baan eigenlijk? Je moet eerst of online zoeken, of via de krant, mm-hmm. of misschien toevallig loop je langs en dan zie je op een raam van, hey, we zoeken wel iemand. Maar ja, zo'n persoon heeft geen internet, heeft geen telefoon. Dus optie 1 is niet mogelijk. Nou ja, optie 2, een krant op Curaçao, volgens mij kost 1 euro of 1 gulden 50. Ja, zo'n persoon heeft geen 1,50 euro om elke dag uit te geven om naar een factuur te kijken. Dus dat is geen optie. En als je, zelfs als je langsloopt langs een bedrijf die zegt, ja, wij zoeken mensen. Ja, wie gaat iemand in dienst nemen met eens one set of clothing? Dus die heeft gewoon één set van kleren. Dus je hebt instanties, je hebt de overheid nodig om die mensen uit de situatie te halen. En destijds heb ik gerealiseerd van, politiek is belangrijk. En de overheid moet daar zijn voor mensen, voor kwetsbare mensen, om die vangnet te zijn. Mocht iets gebeuren, dat, you know, you're not alone in that situation. Ja. Dus dat geeft me echt de drive om in de politiek echt te gaan. Sommige mensen zouden zeggen dat de markt het zou moeten oplossen. Hè? Dat, ja. Nou, blijkbaar is het niet gelukt voor haar. Nee. En dat is wel jammer dat mensen dat zeggen, nou, de markt het moet het oplossen. Nou, we hebben best wel veel voorbeelden gezien dat. Ik bedoel, de huizenmarkt, zei ze ook een tijdje. Ja, de markt moet dat oplossen. Nou, we zitten in de grootste woningcrisis ooit, denk ik. Ja. Dus echt, de overheid moet echt die vangnet zijn voor mensen. Zeker kwetsbare mensen die niet hunzelf uit de situatie kan halen. Ja, is die de sociaaldemocraat in jou toen geboren bij dat incident? Ik denk het wel. Ik denk dat is het moment dat die sociale kant van mij heb ik belang gezien van de sociale kant. Dus daarom zit ik ook bij GroenLinks PvdA nu. Ik denk dat de partij is echt daarvoor voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. Ja. En daarom heb ik meer ingezet voor de partij. En nu sta ik op de lijst voor die partij. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de techniek en regie zit Manasse Evertsen. En mijn gast is Ken Veel Kleinmoedig. Aankomend Europarlementariër, hopelijk. Ja, dat staat hoor. In ieder geval op de lijst van PvdA GroenLinks. Ben je nog een beetje wakker? Ja, ik ben nog een beetje wakker. Ik heb echt zin in. Het is echt superleuk. En dank ook aan jullie voor de warme welkom in jullie studio. Geen dank. Ja. Je gaf aan dat je politieke hart eigenlijk een beetje is gaan kloppen. Omdat je zag dat je moeder al politiek actief was. Wat voor vrouw is je moeder? Mijn mom is echt one of the most caringest person in the world. Echt mijn moeder. Zelfs toen ze in de topsport was, dat ze echt heel druk had. Weet je, had ik niet het gevoel dat mijn moeder had nooit tijd voor mij. Dat heeft ze altijd voor me gemaakt. We hebben onze tradities om naar de dag na kerst om naar de bios te gaan. Ik en mijn moeder zijn allemaal grote fans van films. En soms ga ik ook met haar naar de softballwedstrijden of gewoon trainen met haar op het veld. Dus echt, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt blessed met heel goede ouders die altijd voor mij waren. Dus ze kwamen altijd naar mijn basketbalwedstrijd of naar toen ik nog kort pas baseball speelde, naar een baseballwedstrijd. En ik moet eerlijk zeggen, als je moeder topsporter bent, dan krijg je wel heel kritische feedback. Zeker toen ik baseball speelde. Ja, nee, je moet zo doen en zo. Dus, je krijgt wel hele goede feedback. Maar, ja, ze was ook een beetje streng dus. Ja, bij sport wel. Ja. Weet je, dat ze zei, ja, als je doet, dan moet je wel goed doen. Maar echt, ik had er echt amazing pairs. Ook mijn vader en mijn oma. Dus I'm very happy for them. En hadden jullie het thuis vaak over politiek? Nou, niet zo vaak. Wel politieke thema's. Vanaf jongs af keek ik de nieuws van mijn moeder. En dan Weet je, leg mijn moeder uit, wat is happening? Ze vond het echt heel belangrijk dat ik weet wat gebeurt in ons land, wat echt politiek. Maar niet dat wij elke dag over politiek hadden. Wel over sport. Ja, ja, het ging voornamelijk over sport. Ja, het ging voornamelijk over sport, maar niet elke dag over politiek. Nee. En toen ben je naar Nederland gekomen om te studeren? Ja, ik heb een mbo-studie gedaan op Curaçao, administrateur. En na mijn Administrateur. Administrateur, hè? Na mijn mbo-studie kwam ik hier naar Nederland en heb ik een hbo-studie gedaan bij de Hogeschool Rotterdam. En International Business Management. En nu aan de Leiden Universiteit. Ik heb nu aan de Leiden Universiteit in International European Governance. Dus eigenlijk een stapelaar, zo noemen ze dat wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dus om verschillende backgrounds te hebben eigenlijk, in plaats van alleen in inrichting te focussen. Wat drijft je om steeds door te gaan? Ja, gewoon. Ik hou van leren. Ik hou van nieuwe dingen leren. En dat is mijn drijfveer om door te gaan met mijn studie. Om mijn studie te halen. En ook gewoon andere ervaring op te bouwen. Zeker binnen de politiek, binnen GroenLinks als campagneleider. Gewoon nieuwe dingen leren en proberen eigenlijk. Dat is echt mijn drijfveer om voor mijn studie. Ja, want tijdens je studie was je ook al politiek actief, of in ieder geval was je al bezig met de eigen partij oprichten? Ja, dus tijdens mijn hbo-opleiding, toen ik werd gekozen, de eerste keer werd gekozen voor de medezeggensapparaat van de Hogeschool Rotterdam. Ik heb gemerkt dat, weet je, we hebben meer dan 3000 internationale studenten, maar er zit geen enkele internationale student in de raad. Dat vond ik wel raar. Ik heb ook in de raad. Ik heb ook in de studentenraad gezeten. Oh, echt? Ja, ja, op de UvA. Oh, nice. Ja. Nou, dan kan je heel snel achter dat alle informatie waren in het Nederlands. Nou ja, dus als je geen Nederlands spreekt, dan kun je niet in de raad komen. Nou, vond ik wel raar. Dus ik en mijn collega Sam van Leeuwen hebben een initiatiefvoorstel ingediend om wat vertalers te hebben in de CMR-vergadering. Zodat zelfs als een internationaal student wordt gekozen. Want eigenlijk mochten ze altijd meedoen. Maar ja, als ze geen Nederlands weer, dan gaan ze niet meedoen. Dat als ze wordt gekozen, dan is er een vertaler in de vergadering die simultaan voor hun vertaalt naar het Nederland, naar het Engels. En ook dat alle documenten in ieder geval worden vertaald naar het Engels. Het duurde wel even, maar dus de college van bestuur ging met ons mee eens. En de eerstvolgende verkiezing hebben we 3 internationale studenten binnen de raad gekregen. Ja, ik heb destijds de Progressive Student Union opgericht. Internationaal zijn getraind van, nou, zo zit de medezeggensapparaat in. Als je wil meedoen, kan je nu wel meedoen, want alles wordt voor jou vertaald. En echt de eerstvolgende verkiezing, 3 internationale studenten. Dat is echt, we were very proud. Ja, dus dat is een mooie prestatie. Ja, zeker. En de jaar daarna werd ik dan gekozen als studentvoorzitter van de medezeggensapparaat. En dan ook voorzitter van de instituut medezeggensapparaat van de hogeschool. Ja. Dus dat deed je ook al naast je studie? Ja, deed ik ook naast mijn studie. Ja, ja. En toen kwam GroenLinks erbij? Ja, toen wat anders GroenLinks, ik zeg nu PvdA, maar je bent eigenlijk van de PvdA natuurlijk. Nee, van GroenLinks. Oh ja, van GroenLinks, ja. Dus ik was campagneleider van GroenLinks bij de afgelopen 3 verkiezingen. Ja, en nu zijn we één lijst aan het vormen samen met PvdA. Maar ik heb 3 verkiezingen gedaan als campagne voor GroenLinks in Rotterdam. Naast mijn studie. Wel na mijn periode als voorzitter van de medezeggensapparaat. Want anders had ik echt geen vrije tijd meer. Nee. Hoe ben je daar terechtgekomen? Bij de medezeggensapparaat? Nee, bij GroenLinks. Oh, bij GroenLinks. Toen ben ik hier verhuisd naar Nederland. 2017 was dat. Ik zei, nou, ik wil meer politiek actief worden. Niet per se op de lijst staan, maar gewoon iets meer doen wat betreft politiek. Ik heb verschillende partijprogramma's gelezen van verschillende partijen. Ik ging naar verschillende bijeenkomsten van verschillende partijen. Maar ik voelde me meer thuis bij GroenLinks destijds. Nou, ik voel me ook een beetje thuis destijds, ook bij PvdA, maar ik had iets meer bij GroenLinks. Viel meer thuis bij GroenLinks. Dus ik ben lid geworden van GroenLinks. Waarom voelde je daar meer thuis? Het was meer gewoon wat meer de groene thema's eigenlijk. Want Ik ben best wel sociaal. Maar ik wil mezelf ook developen bij die groene thema's. Dus dan LOM iets meer GroenLinks dan PvdA destijds. Nou, iedereen op Curaçao vond het wel raar dat ik lid werd van GroenLinks. Omdat ik was lid van de Sociaal-Democratische Partij op het eiland. Dus ik werd gebeld door collega's van je bent lid van GroenLinks geworden. Oh, wij dachten dat je zou bij PvdA aanschrijven. Nou, toen het werd bekend dat GroenLinks en PvdA één lijst gaan vormen, werd ik gebeld van haha, je bent toch een sociaaldemocraat. GroenLinks. Maar ja, nu ben ik dubbel lid. Lid van GroenLinks en PvdA nu. En hoe voelt dat? Ja, superleuk. Ik bedoel, samenwerkingen zijn heel goed. En zeker in de huidige politieke landschap, waar je hebt zoveel versplintering, is het wel heel goed dat wij samenwerken in Nederland en in de politiek van Nederland. Dus en we hebben echt superleuke mensen op de lijst. Met verschillende achtergronden, met verschillende expertise. En dat allemaal binnen één partij, dat is echt gewoon geweldig, denk ik. Ja, en die Europese verkiezingen die komen er natuurlijk aan. Hier in Nederland, althans in dit deel van het Koninkrijk, wordt het vaak een beetje gezien als stoffig en saai. Hè? En mensen die voelen zich vaak niet eens echt Europees. Hoe kijk jij daarnaar? Ik kan me voorstellen dat mensen dat gevoel hebben. Want je hoort niet zoveel van Europa. Ik bedoel, als je de nieuws kijkt, dan meestal hoor je het over de Tweede Kamer en wat gebeurt in de Tweede Kamer. Maar er is heel weinig nieuws over het Europees Parlement. Dus mensen denken van, het is zo ver weg. Niks bijzonders gebeurt daar. Maar een groot deel van onze wetten worden daar bepaald. Dus dat ben ik ook aan mensen aan het bewust voor. Want Europa is belangrijk. Dit is de reden waarom je moet stemmen. En gewoon word actief, ga stemmen. Dit is informatie die je misschien nodig hebt. Getting people aware of that, of the importance of Europe. Ja, want ik kan me voorstellen als het hier al zo is, dan is het op de eilanden misschien nog minder. Dat Europa-gevoel. Ja, zeker. Maar ik denk, op de eilanden is het nog iets anders. Want in Nederland eigenlijk kun je naar een bijeenkomst gaan van een partij en dan zie je de mensen op de lijst. Maar op de eilanden, je kan niet zomaar naar een partijbijeenkomst gaan. En de mensen op de lijst, die ken je, je kent ze niet. Ze zijn nooit naar de eiland geweest. Ik bedoel, kijk, nu zelfs in de hele verkiezing met meer dan 250 mensen die meedoen aan de verkiezing, ik ben de enige van de eilanden. Met een Caribische achtergrond. Ja. Dus ik snap wel dat mensen denken, Europe, far away. Nou, is letterlijk far away, als je op het eiland woont. Maar het heeft een hele grote impact op ons. Curaçao bijvoorbeeld krijgt best wel veel geld van Europa voor infrastructuur, het developen van bijvoorbeeld bepaalde wijken. Bijvoorbeeld, wij waren een van de eerste landen in onze regio die de coronavaccinatie kreeg door Europa. Dus Europa heeft wel een impact op ons als wij dat realiseren of niet. Ja, denk je dat het genoeg gerealiseerd wordt op de eilanden? De bewustwording groeit wel nu. Ik denk zeker na toen Samira Vela werd gekozen. Van D66? Ja, precies. Want zij heeft ook een Caribisch roots. Mm-hmm. Toen zij werd gekozen, is er wel een beetje een bewustwording van het eiland. Europa heeft wel een impact op ons eiland. De bewustwording is niet groot genoeg. Dus dat hoop ik om die stokje over te nemen. Van mensen gaan stemmen. Europa is belangrijk. Het heeft een grote invloed op ons. We moeten ook een stem hebben in het Europees Parlement. Ja, want hoe probeer jij die Caribische stem binnen te krijgen? Of binnen te harken? Om video's te maken in het parlement. Op mijn Instagram-pagina heb ik best wel een paar video's gemaakt in het parlement. Van, dit is het belangrijk. Ik ga ook volgende week naar de eilanden om een gesprek te gaan met de inwoners. Van, de Europese verkiezing komt eraan. Dit zijn de redenen waarom je moet gaan stemmen. Het heeft een impact op jou. Het maakt echt uit als je gaat stemmen. En op wie je stemt, op welke partij je stemt. Dus dat zijn de dingen die ik probeer te doen. En ik ben super blij dat ik heb de steun van mijn collega's op de lijst en ook van de partij om dat te kunnen doen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje laat is. Want volgens mij konden ze zich tot vandaag registreren. Of tot eergisteren registreren. Dus je al overdag in. Ja, gisteren. Dat is ook het verschil. Want de mensen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten registreren. Om te kunnen stemmen. Maar de mensen op de Bes-eilanden, dus Bonaire, Saba en Station, hoeven niet te registreren. Want zij zijn een bijzondere gemeentes van Nederland. Ja. Dus die krijgen gewoon een stempas thuis. Ja, die krijgen hun stempas thuis. Ik ben al super blij dat best wel veel mensen hebben geregistreerd op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Maar er is niet zoveel, maar is wel een stuk beter geworden. Dus ik ga dan volgende week naar Bonaire en de eilanden om in gesprek te gaan met die mensen. Ja, precies. Want dat zijn mensen die gewoon die stempas thuis krijgen. Precies. Die, voor hen is het anders. Maar, ja. Maar waarom moeten die andere eilanden zich registreren om te kunnen stemmen? Nou, dat heeft de Nederlandse overheid dat bepaald eigenlijk. Er was een periode zelfs dat de mensen op de eilanden kon niet eens stemmen voor de Europese verkiezingen. De eerste keer die we mochten stemmen was in 2009. Omdat de heer Mike Eeman en Benny Savinger heeft een rechtszaak gestart tegen Aruba? Ja, van Aruba heeft een rechtszaak gestart in 2006, als ik niet vergis. Om te vechten voordat de landen ook kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen. Nou, ze hebben dat gewonnen. En bij de eerste verkiezing in de eerste volgende Europese verkiezing van 2009. Was de eerste keer die de landen mochten stemmen. Maar na 10-10-10 hebben ze besloten dat de bijzondere gemeentes hoeven niet te registreren, maar die andere drie eilanden moeten wel registreren. Ja, maar wat is de gedachte daarachter? Dat is een hele goede vraag. Ze zeiden, één is de gemeente, de andere niet. De andere eilanden hebben hun eigen regering, dus dan hoeft het niet. Nee. En hoe gaat dat registreren eraan toe? Nou, het is wel... Het seems straightforward, maar het is best wel ingewikkeld. Zeker voor mensen die niet zo handig is met computer. Nou, je moet eerst de website van de gemeente Den Haag vinden. Je moet, gemeente Den Haag? Ja. Oh. Dus alle buitenlandse stemmers, mm-hmm, moet je dan registreren via de website van gemeente Den Haag. Okay. Dat is wettelijk bepaald, dat gemeente Den Haag dat handelt. Apart. Ja. Je moet op de website van de gemeente Den Haag gaan. Dan moet je de formulier invullen. Dan moet je het formulier uitprinten. Handtekeningen opzetten. En dan scannen. Samen met een foto of een scan van je ID of paspoort. En dan uploaden terug op de website van de gemeente Den Haag. Nou, het is best wel een best wel veel stappen. Omslachtig gedoe, man. Ja, zeker. Best wel veel stappen. En weet je, voor mensen die hebben... Zijn niet zo handig met computer is al lastig. Ja. En dan moet je ook een printer hebben om die document uit te printen. En een scanner hebben om het te scannen, om het weer op te laden. Ja. Dus dat is iets dat wij moeten veranderen. Ik zag wel in het regeringsprogramma van Rutte 4... Mm-hmm. Dat ze vonden dat afschaffen. Maar het is er niet gelukt te doen in een periode. Maar het stond wel in het regeringsprogramma. Ja, want ik kan me voorstellen voor die eilanden... heeft de EU invloed? Democratisch gezien zouden ze daar ook... Dus zouden de eilanden daar ook een zegje in moeten hebben... dan als het invloed op ze heeft? Ja. Maar het wordt ze wel moeilijk gemaakt. Ja, het wordt heel moeilijk weer gemaakt. De bewustwording is niet zo groot op de eilanden. Hè. De echte invloed. En het is heel veel stappen. En mensen zeggen, ik ga stemmen. En dan zeg je, prima, maar je moet eerst registreren. Maar hoe moet ik registreren? Ja. Dit is stap 1, 2, 3, 4. En mensen gaan zeggen dan, weet je wat, het is heel veel gedoe. Laat maar zitten. En er is alleen één plek waar je kan gaan stemmen. Dat is bij de vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao. Ja. Of in Aruba of Sint Maarten. Dus je moet naar één plek. Naar één plek ook, ja. Soms, voor sommige mensen is dat ook nog wel even een eindje rijden waarschijnlijk. Ja, precies. En weet je, openbaar vervoer op de eilanden is niet zo goed als Nederland... was mij zelfs duurder dan in Nederland. Dus het is heel lastig voor mensen te gaan stemmen op de eilanden... voor de Europese verkiezingen. Zeker voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ja, beste luisteraar, het is iets over 3:15. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de regie zit Manasse Evertsen. En mijn gast is Kenfield Kleinmoedig van PvdA GroenLinks. Hopelijk straks Europarlementariër. Ik vind het. Ik schrik er even van dat het zo moeilijk is voor mensen. Ja. Dat is natuurlijk ook echt. Ik snap ook niet waarom ze hebben besloten om zo te doen. Maar... Want hoeveel mensen stemmen daar voor de Europese verkiezingen? Ongeveer op de eilanden? Heb je daar een beeld bij? Als ik me niet vergis, bij de laatste verkiezing net niet 1000 mensen hebben gestemd op Curaçao. Oké, 1000 op Curaçao. Wat ik wel weet, dat bij de laatste. Wat ik de laatste cijfers ik heb begrepen. 1200 mensen zijn geregistreerd op Curaçao. Op Aruba is het een stuk minder, volgens mij 1100. En op Sint Maarten was het nog 800, nog wat. Die zijn geregistreerd. Ja, nou het zijn toch stemmen. Ja, het zijn toch wel stemmen. Maar het kon heel veel meer zijn als zij die registratieplicht afschaffen. Ja, voor de luisteraar die niet echt een beeld heeft, hè, wat voor invloed die EU nou eigenlijk op de eilanden heeft, kun je daar wat voorbeelden van geven? Ja, zeker. Dus een hele goede. En een voorbeeld is wat ik gaf over Sint Maarten. Irma, had je. Ja, met orkaan Irma. Dat die landen. Dat Sint Maarten geen geld kreeg van Europa, via de noodfonds. Het duurt 2 jaar voordat ze kon krijgen. Je hebt de coronavaccinaties. We waren een van de eerste in onze regio die de vaccinatie kreeg tijdens de coronaperiode. Europa heeft 30 miljoen euro geïnvesteerd in onze in Curaçao in ieder geval, om wijken te fixen op Aruba hebben ze dat ook gedaan. Mm-hmm. Dat is iets minder. Volgens mij 20 miljoen euro hebben ze geïnvesteerd. Om de infrastructuur water beter te maken. Dus er zijn best wel veel investeringen die Europa doet. Maar de grote fondsen wordt heel lastig voor landen om daarbij te komen. Ja, maar betalen de eilanden ook belasting dan? Ja, Bonaire, Saba en Station betalen indirect belasting aan Nederland. En een stuk van die belasting gaat naar Europa. Ja, want ik denk dat het daar ook misschien een beetje mee te maken heeft, toch? Met dat die landen misschien bij zouden moeten dragen. Ik heb geen idee. Speelt dat een rol? Nou ja, bedoel je voor de verkiezingen en inschrijven bedoel je dan? Nee, ik bedoel echt gewoon dat je recht hebt op bepaalde gelden, op bepaalde fondsen. Nou, dat heeft meer te maken met de status van de UPG en de LGO. Mm-hmm. Voor de UPG-landen, ultraperifere gebieden, dat is een stuk makkelijker om die fondsen te krijgen. Mm-hmm. Zij kunnen. Welke landen vallen daaronder van Nederland? Nederland niet. Nederland heeft alleen maar LGO's. Oh ja, uh-huh. Maar UPG kun je denken aan New Caledonia, Les Réunion, Sint Bart, om niet vergis, hoort ook bij. Mm-hmm. Veel van die UPG-landen zijn meer gelinkt aan Frankrijk. Mm-hmm. Bij Nederland hebben we alleen maar LGO-landen, dus landen en gebieden over zee. Maar die BES-eilanden, ja, zij dragen wel belasting af in Europa, maar ze krijgen de benefits niet. Hè. Ik bedoel, is net als bijvoorbeeld, laten we zeggen, je bent lid van een organisatie, van een voetbalvereniging bijvoorbeeld, en je betaalt elke maand jouw contributie. Als een voetbalvereniging wat organiseert, vragen ze je altijd: hey, kun je komen helpen met stoelen zetten, opruimen, met al die kleine spulletjes. Maar als zij een feest organiseren, dan zeggen ze: nee, Gian, je mag niet meedoen. Ja. En dat is eigenlijk de relatie met van de BES-eilanden met Europa. Zij dragen ook belasting af, maar ze mogen niet met alles meedoen. Dat is wel jammer, denk ik. Wat is het gevoel dat mensen daarbij krijgen? Nou, het gevoel is dat je voelt niet serieus genomen eigenlijk op Europees niveau. Jouw concerns worden niet goed geluisterd, niet goed meegenomen. En daar moeten we wel de veranderingen maken. En dat ga ik ook maar op mijn voorhand inzetten als ik word gekozen. Meer aandacht voor de LGO-landen en gebieden. En niet alleen voor onze 6 eilanden, maar ook de andere LGO-landen. Ja. Wat zijn nog meer dingen waar jij straks echt hard voor wil maken met betrekking tot het Caribisch gebied? Nou, meer kansen voor de jongeren. Niet alleen voor jongeren hier op de eilanden, maar ook in Nederland. Ik bedoel, als je kijkt naar het Europese parlement nu. De gemiddelde leeftijd van de Europarlementariër is 53. Jongeren onder de leeftijd van 32 zijn 2% van het Europese parlement. Maar we zijn 100% de toekomst van Europa. Dus ik ga me inzetten voor jongeren. En ook de kansongelijkheid die bestaat van jongeren is wel op het Europese niveau. Ja, de kansongelijkheid. Waarom is dat een onderwerp dat jou zo aanspreekt? Ja, want als je kijkt... veel dingen in de wereld zijn al unfair. Maar een deel van dat kunnen we wel recht trekken op, met politiek. Ik bedoel, net in het begin zei ik ook dat bijvoorbeeld mbo-studenten... die kunnen geen Erasmus Plus programma aanvragen. En zelfs als ze dat krijgen, is het wat minder dan de andere opleidingen. En als je komt uit een familie met een kleine beurs, die kleine bedrag die je krijgt van het Erasmus Plus programma is niet genoeg om een buitenlandse ervaring op te bouwen. Dus je zit toch vast van ja, je mag wel gaan, maar het is niet genoeg. Dus zo mis je ook wel kansen, zo mis je ook meer buitenlandse ervaring die werknemers wel vragen van jou. Van hey, x aantal jaar ervaring of heb je buitenlandse ervaring? Die missen zij wel. En die ongelijkheid moeten we wel recht trekken. Ja, grote woorden, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het straks moeilijk gaat zijn in Brussel. Nou, ik heb gezien dat één Europarlementariër een heel groot verschil kan maken. Van mijn gevoel, één parlementslid op Europees niveau kan meer doen dan een parlement op de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld bij de Semaat, ik breng weer Sematen terug als voorbeeld. Agnes Jongerius van de PvdA heeft echt 2 jaren lang de aandacht gebracht naar de Europese Commissie van hey, vergeet Semaat niet, help ze de fondsen te krijgen voor hun land. En zij heeft dat eigenlijk naar eentje gedaan. Dat is één Europarlementariër van de 705. Dus je kan wel een groot verschil maken als één persoon. En ik ben wel blij dat mijn partij heeft ook bij dezelfde visie als ik. Dus ik heb wel als ik word gekozen, heb ik wel de steun van mijn partij om dat te doen. Ja. En hoe je bent natuurlijk bezig met filmpjes maken. Je gaat mensen straks op de eilanden ook aanzwengelen om op je te stemmen. Wat is... Nou ja, nog een paar minuten. Was nou echt de reden dat mensen op jou moeten stemmen straks? Nou, de mensen moeten... ik vraag via jou en jouw luisteraars om op mij te stemmen. Want ik ben de enige persoon in de hele verkiezing die weet de pijn van de Caribische mensen. En ik ga me voor zorgen dat als ik word gekozen, blijf ik teruggaan naar de landen, blijf ik teruggaan naar de mensen om te luisteren. Wat zijn jouw problemen? En dat op Europees niveau te regelen. Want ik denk wel dat Caribbean problems need Caribbean solution. Nee. En niet dat iemand in Europa die nooit de eiland bezocht gaat bepalen van oh ja, dit is de oplossing voor jullie. Want dat gaat niet. Die oplossing die... Misschien is een oplossing hier in Europa. Gaat misschien niet werken op de Caribisch gebied. Ja. Dus ik vraag van aan je luisteraars. Op 6 juni stem voor mij. Want ik ga voor jou hard knokken en op het Europese parlement. Ja. Maar jij bent hier. Jij leeft niet op de eilanden. Is het niet moeilijk voor jou om je echt te kunnen inleven wat de problemen daar zijn? Nee, denk ik niet. Want ik heb een familie en ik heb nog steeds heel veel vrienden op de verschillende eilanden. Dus zij kunnen me altijd bellen, appen van hey, dit speelt nu op de eiland. En ik ga best wel vaak terug naar de eilanden. Ik ga elke jaar voor kerst en nieuwjaars om dat door te brengen met mijn ouders op Curaçao. Dus ik ga best wel vaak naar de eilanden toe. En volgende week ben ik ook in de Bonaire. Dus ik blijf luisteren naar de mensen daar en hun mening ook laten horen in het Europees Parlement. Yes. Het uur zit erop. Zo, dat ging best wel snel. Dat ging inderdaad best wel hard. Na het nieuws van 3 uur gaan we nog even doorpraten. En jullie kunnen allemaal bellen, beste luisteraars, naar 0800 1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Dan word je teruggebeld. Tot straks. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft laten doorschemeren waarschijnlijk niet mee te gaan in de immuniteitsclaim van oud-president Trump. Die vindt dat hij als oud-president niet vervolgd kan worden voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Op de eerste zittingsdag leken zeker 5 van de 9 rechters niet overtuigd van dat pleidooi. Als het Hoge Rechtshof oordeelt dat Trump niet helemaal onschendbaar is, kan de zaak van speciaal aanklager Jack Smith tegen Trump doorgaan. Smith heeft het Hoge Rechtshof om een snel oordeel gevraagd, maar het is onzeker of dat zal gebeuren voor de presidentsverkiezingen. Het ministerie van Algemene Zaken moet de komende jaren 2 keer verhuizen. Vanwege de renovatie van het Binnenhof zou het departement van de premier intrekken bij economische zaken. Maar dat nieuwe onderkomen is niet op tijd klaar. Daarom verhuizen de ambtenaren van Algemene Zaken komende zomer tijdelijk naar Binnenlandse Zaken. Daar worden nu 4 verdiepingen voor hen vrijgemaakt. Wanneer ze alsnog naar Economische Zaken verhuizen is nog niet bekend. De Tweede Kamer wil dat er een landelijke dag tegen antisemitisme komt. Een voorstel daartoe van Ja 21 kreeg een ruime meerderheid. Die dag zou 25 april moeten worden, de datum van gisteren. Ook vindt de Kamer dat er rond die tijd elk jaar een debat moet worden gehouden over de aanpak van jodenhaat. Bijna de hele Kamer maakt zich zorgen over het toenemende antisemitisme. Om er iets aan te doen, komt er een gesprek in het Katshuis met vertegenwoordigers van onderwijs, sport, bedrijfsleven en andere sectoren. Minister Jesselgus heeft dat idee van de Tweede Kamer omarmd. Het weer. Vannacht kan het vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenen, minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en in de regie zit Manasse Evertsen. Mijn gast vannacht is Kenville, kleinmoedig. Ben jij nog een beetje wakker, Kenville? Ja, zeker. Er is heel veel spanning in. Dus, Ja? Waar komt die spanning vandaan? Nou, ik weet het niet. Ik denk gewoon, misschien de koffie is kicking in right now. Misschien de bakje koffie, denk ik. Hartkloppen. Je weet even niet of het hartkloppingen van zenuwen zijn of door de koffie. Nee, precies. Nee. Kenville, jij blijft nog even zitten. Beste luisteraar, mocht je in willen bellen, dan kan het op 0800 1121. Mocht je een vraag hebben over de Europese verkiezingen of waarom we met z'n allen op Kenville moeten stemmen. Giuliano Peen, de Nacht van Caribisch Netwerk. Kenville, de vraag die ik net nog aan je wilde stellen voor het einde is... Het valt toch wel wat te verliezen, deze verkiezingen. Waait een rechtse wind door Europa. En ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook wel spannend is. Ja, het is wel zeker een spannende periode. En als we kijken naar de laatste peilingen, word je niet helemaal vrolijk van. Maar ik denk, aan de ene kant ben ik wel blij dat Nederland de eerste... Want voor de mensen die het niet weten, in Nederland stem je op 6 juni. Maar de verkiezingen van het Europees parlement is 6, 7, 8, 9. Mm-hmm. Want in verschillende lidstaten is een andere verkiezingsdag. Nederland is de eerste. Van alle landen. Dus ik ben heel blij dat wij de eerste zijn. Want dan kunnen we de groene, progressieve en sociale geluid... Of de sociale golf hier starten. En dan over hele Europa laten spreiden. Dus ik ben een optimist. En ik ben super blij dat het hier begint in Nederland. Maar stel ervoor dat het nog rechtser wordt. Wat voor invloed zou dat hebben op de eilanden, denk je? Ja, ik denk dat... dat is een very interesting question. Ja, ik denk dat... Er komt heel weinig... Er komt minder aandacht voor de eilanden... als wat rechtse partijen aan de macht komt. Dat PVV heeft al jaren gezegd dat de eilanden moeten weg. Ze horen ook niet bij ons... Dus ik denk niet als zij de grootste worden, nog beter voor ons gaat worden. Dus dat vrees ik wel een beetje voor. Ja. Ga je dat ook op de eilanden duidelijk maken? Het is al mooi als ze gaan stemmen. Ja. Maar je wil natuurlijk niet dat ze allemaal op rechtse partijen gaan stemmen. Nee, en dat denk ik persoonlijk niet. Want als je kijkt naar de andere verkiezingen die hebben plaatsgevonden... Nou, de extreemrechtse partijen zijn niet zo groot. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar mijn boodschap is wel van... kijk wat voor influence Europa heeft op ons. Kijk aan wat dit betekent voor ons. En wat kunnen wij uithalen van Europa. En niet echt gefocust van... de Rex komt eraan. Ik denk niet dat gaat helpen. Wij moeten ervoor zorgen dat die goede kant van Europa uit te halen voor de landen. Dat wij de goede kant uit Europa halen. En niet gaan focussen van aan de negatieve kant. De Rex komt, be aware, be scared. Nee, ik denk niet dat de boodschap. Dat de juiste tactiek is. Nee, en ik ga dat ook niet vertellen op de eiland. Nee. Als jij straks verkozen wordt, mm-hmm. hoe ziet je leven er dan uit? Moet je dan... Moet je dan verhuizen? Dan moet je wel een appartementje zoeken in Brussel. Maar ik denk wel dat ik zal nog steeds blijven wonen in Rotterdam. Want Rotterdam is niet zo ver weg. Het is 1,5 uur bij de trein van Rotterdam naar Brussel. Mm-hmm. Dus ik denk, ik zal wel blijven wonen in Rotterdam. Maar toch wel, je moet wel een appartementje hebben daar in Brussel. Want soms heb je echt hele lange nachten. Een collega van mij vertelde, ze was echt tot 3 uur, 4 uur 's ochtends aan het onderhandelen daar op Europees niveau. Mm-hmm. Volgens mij om 3 uur ga je geen trein vinden van Brussel naar Rotterdam. Nee, ja. Dus mijn leven is wel iets veranderd. Een auto? Nee, geen auto. Ik bedoel, de OV-verbinding van Rotterdam is echt prima naar Brussel. Ja. Dus geen auto. Echt GroenLinkser. Ja, echt GroenLinkser. Misschien wel een fiets in Brussel. Je kijkt er ook een beetje vies bij als ik het woord auto zeg. De verbinding is echt gewoon prima van Rotterdam naar Brussel. Ja, maar s'nachts niet, zeg je net. Nee, dan blijf je gewoon overnacht in Brussel. Ga je een woning bezetten houden daar? Heel veel Europarlementariërs hebben een klein appartementje in Brussel. En die wonen dus niet daar, maar die voor de keren dat ze... Ja, dus meestal zit je wel 3 dagen, soms 4 dagen in de week in Brussel. Dan komen ze terug in het weekend. Want je hebt echt die family gevoel heb je nodig. De family recharge, een beetje teruggaan naar je familie. Gewoon de boost krijgen van, hier doe ik het voor. En dan ga je weer terug naar Brussel. Ja. Dus ik zou niet 7 dagen in de week blijven daar wonen. Nee, zou ik niet doen. Nee. Maar heb je daar zin in om heel vaak in Brussel te zijn? Het is een beetje een saaie... Ja, nee, ik wil niet zeggen saaie stad. Maar het is een beetje een grauwe stad, toch? Ja, ik vind het best een hele leuke stad. Ik ben daar een paar keer geweest. Het is een hele leuke stad. En weet je, je gaat daar met een doel om iets te bereiken voor de progressieve kant, voor de eilanden. En ook voor de mensen hier in Nederland. Ik maak me best wel hard voor de mensen op de Caribische eiland. Maar ik ben ook vertegenwoordiger dan voor de mensen hier in Nederland. Voor de smaller communities hier in Nederland. Dus je hebt een doel en daar ga je voor in Brussel. Ja. Je gaat niet echt daar om vrienden te maken. Nee, of om uit te gaan, het nachtleven veilig te maken. Nee. Je zegt, je maakt je ook hard voor de mensen hier, hè? Maak je ook hard voor de Caribische mensen hier? Ook voor zijn er thema's waar je ook mee bezighoudt? Ja, zeker. Weet je, net als ik zei in het begin, voor de mensen die vragen van, hoor ik toch bij, mag ik hier zijn? En dat niet alleen voor de Caribische mensen, maar ook de kleine regio's. Veel kleine regio's of veel kleine dorpjes worden ook vergeten op Europees niveau. Bijvoorbeeld voor sommige regio's maken aanvraag voor Europese subsidie. Maar die kleine ambtelijke apparaat die ze hebben, ja, sommige Europese subsidie moet je een hele scriptie voor schrijven. En die mankracht of de spierkracht hebben zij niet om dat uit te voeren. Dus dat moet ook makkelijker zijn voor de kleine gebieden, de kleine regio's hier in Nederland. En niet alleen gefocust op de grote regio's. Ja, dus het moet niet alleen maar op de grote regio's, maar juist de kleine regio's die moeten inderdaad wat meer oog krijgen. Ja, precies. Dus juist zij geven vaak aan van, het is veel te, wordt veel te weinig naar ons omgekeken. Ja, dat hoor je best wel vaak tijdens mijn periode als campagneleider, dat je langs de deuren gaat, daar hoor je vaak van, de overheid vergeet ons altijd. Ze zijn gefocust alleen. We krijgen alleen aandacht als we iets heel verkeers doen in dit buurt. Dan krijgen we wel de negatieve aandacht. Maar over het algemeen krijgen ze geen aandacht of politici komen alleen langs tijdens de campagneperiode. Maar de rest van de periode, no one cares een beetje. Ja, we hadden een belletje net. Johan vindt dat het afgelopen moet zijn dat de eilanden niet als Europa worden gezien. Dank je wel. En volgens mij ben jij daar volmondig mee eens. Dat Europa toch? Dat Europa niet als Europa wordt gezien. Dat moet afgelopen zijn. Moet nu als Europa worden gezien. Dat de eilanden? Ja. Ja, wij zijn allemaal Europese burgers. Als je onze paspoort pakt, voor de mensen die niet weten, als je bent geboren op de eilanden, heb je gewoon een Nederlands paspoort. Die ziet echt hetzelfde uit als iemand die is hier geboren. En als je je paspoort pakt, de eerste wat staat op je paspoort is dat je bent een Europese burger. En daarna een Nederlander. De eilanden behoren ook bij Europa. Ja. Dus het is één Europese familie. Een Europese familie. Ja. Is Europapa, denk ik. Ja, denk echt een Europapa. Die voor ons allemaal moet zorgen. Dus ik ben helemaal mee eens, ja. Ja. Je gaf aan dat jij straks, als jij verkozen wordt, de enige Europarlementariër van kleur dan ook bent, of niet? Nou, er zijn wel mensen van kleur op de lijst. Ja. Maar ik ben de enige aantal jaren in de hele verkiezing. Oké, ja. Ja, er zijn wat mensen van kleur hier en daar. Nog steeds heel weinig. Beetje, ja. Maar van kleur met Caribisch, African roots, dan ben ik wel een van de heel weinig met Caribbean African roots, ja. Hoe komt dat, denk je? Ik denk omdat als je kijkt inderdaad naar die Europarlementariërs en als je kijkt naar al die grote politici, ja, ze lijken allemaal een beetje op elkaar. En als je wil dat mensen, diverse mensen meedoen, moet je ze echt ook radicaal uitnodigen. Om te zeggen, je hoort ook bij. Dus je moet mensen echt radicaal uitnodigen, zodat zij weten, hier is ook een plek voor jou. En dat vind ik dat we heel weinig doen in de politiek. Je ziet het wel gebeuren bij bijvoorbeeld de Stem op Vrouwencampagne. Het is echt werd heel goed. Deze groep vrouwen hebben dit organisatie opgericht. En ze nodigen vrouwen radicaal uit om in de politiek te gaan. Maakt niet uit welke politieke partij. Ga in de politiek, we hebben meer vrouwen nodig. En het werd heel goed. Volgens mij, elke verkiezing is het de gap tussen de man-vrouw verhouding wordt echt elke keer een stuk kleiner. En dat moeten we ook doen met andere diverse achtergronden. Actief Ja, actief de mensen benaderen. Actief van, hey, je mag ook hier zijn. Politiek is ook van jou. Je kan ook een vertegenwoordiger worden. En niet alleen wachten tot de verkiezing komt. En dan vraag je af, waarom hebben we zo weinig diversiteit in de politiek? Maar hoe zit het met het vertrouwen in de politiek onder Caribische Nederlanders? De vertrouwen in de politiek is in Nederland is best wel laag. Volgens mij minder dan 30% van de mensen met de Caribische achtergrond gaan stemmen hier in Nederland. Voor de Europese verkiezingen op de eilanden is nog lager, als ik niet vergis. Maar aan de ene kant snap ik het al een beetje. Weet je, als je zich niet voelt dat je vertegenwoordigd wordt. Ja, dan waarom moet je gaan stemmen eigenlijk? Op wie moet je gaan stemmen? Alleen als je mensen ziet met dezelfde achtergrond als jou, of een beetje op jou lijken, zie je ook dat die soort mensen gaan ook stemmen. Ik bedoel, dat zag je ook in Amerika bijvoorbeeld. Toen Barack Obama ging ran for president the first time, zag je echt dat heel veel mensen van kleur gingen ook stemmen. Van, die man lijkt een beetje op mij. Als hij dat kan bereiken, dan kan ik ook alles bereiken in Amerika. Yes, we can. Ja, yes, we can, weet je. En dat zie je gewoon keer achter keer. Ik bedoel, toen Alexandra Ocasio-Cortez werd gekozen, ja, heel veel jonge vrouwen gingen ook stemmen. Want, weet je, eindelijk iemand die een beetje op mij lijkt, iemand die zegt wat ik vind. Domino effect. Ja, de domino effect. En dat hebben we ook nodig in Nederland. Bij de verkiezingen, maar eens daarvoor. Toen Sigrid Kaag had de kans. Op het lijkt dat zij had de kans om de eerste vrouwelijke president te worden. Heel veel vrouwen gingen ook op haar stemmen. Want, yes, we can. Zij kan het ook doen. Hier gaan we voor. Dus ik denk dat is wat nodig is in de politiek. Dat je verschillende mensen met een verschillende achtergrond, die wat een divers achtergrond hebben, die aanspreekt bij mensen. En niet dezelfde groep mensen elke keer. Wie is jouw politieke rolmodel? In Nederland? Of, nee, gewoon, überhaupt. Oh, nu niet zeggen Frans Timmermans. Tenzij het echt zo is. Mijn politieke held, ik zou zeggen, Barack Obama is sowieso één. Bernie Sanders is ook op internationaal niveau denk ik Barack Obama en Bernie Sanders zijn wel mijn two role models on the national level. Waarom? Nee, wat Barack Obama heeft gedaan destijds was echt de eerste president van kleur in Amerika. Weet je, als hij dat kan bereiken, dan if he can become the president of the United States, en dan mensen zoals wij kunnen ook alles bereiken. He broke that first glass ceiling in a way. En de Bernie Sanders, hij komt op voor de jongere generatie. Het is wel grappig dat iemand boven de 80 echt zo populair onder jongeren. Hij is ook ooit jong geweest. Ja, hij is ook ooit jong geweest. Maar dat hij komt voor de jongeren en hij is also very unapologetic over, weet je. Hij is ook een van de weinige Amerikaanse politici die heeft het over de klimaat. Toen het nog niet populair was. Ik bedoel, toen hij nog mayor was, had hij al over. Maar destijds niemand had het over in Amerika. Nee. Dus ik denk, die twee zijn wel mijn politieke romans. Je voor voorbeelden. Maar je vindt het dus belangrijk dat, daarom haal je Obama aan, dat er iemand van kleur op zo'n positie in Nederland. Zie je dat binnenkort gebeuren, dat wij een minister-president van kleur hebben hier? Als ik kijk naar de huidige lijsttrekker, is antwoord nee. Dat volgens mij is er geen echte politieke leider van kleur. Wel de eerste minister van kleur, hè? Of het als de eerste zwarte minister. Frank Weerwind. Frank Weerwind, ja. Ik heb begrepen, er was al minister van kleur, maar wel 1910 of zo, toch? Ja. Dat heel lang geleden, maar dus dat. Dus de tweede officieel. Maar, Tweede officieel, maar wel de eerste in de modern times, kun je wel zeggen. Maar dat wij eindelijk eentje hebben gekregen pas in 2021, was dat? Nou, volgens mij later, 2022. 2022, als 2 jaar geleden. Beter later nooit, maar ik hoop niet dat het alleen bij eentje blijft. Nee. Dat wij meerdere gaan krijgen.

Deze podcast kwam tot stand met steun van het NPO-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Met veel dank aan Rob van Drie van het Centrum voor Familiegeschiedenis. Wil jij ook weten welke rol je voorouders speelden in het Nederlands slavernijverleden? Kijk dan in de show notes of op vpro.nl/deplantage. Je kunt je daar ook opgeven voor live Q&A's en meetups in Pakhuis de Zwijger die je via livestream kunt volgen. En als je wil dat meer mensen deze podcast horen, geef hem dan een recensie in iTunes. Dat maakt hem beter vindbaar. Dank je wel. Dat was aflevering 1 van de VPRO-podcast De Plantage van onze voorouders van Maartje Duin. Straks kun je luisteren naar aflevering 2. Maar nu eerst het nieuws, het NOS-nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Dat heeft minister Adema besloten nadat twee adviescolleges daarvoor groen licht hadden gegeven. Het gaat om een Spaans vaccin. Binnen een week zijn er in Nederland 1 miljoen doses beschikbaar en 2 weken later nog eens 1 miljoen. Eerder werd een Zuid-Afrikaans vaccin tegen blauwtong afgekeurd. Landbouworganisatie LTO is blij met de snelle goedkeuring voordat er een nieuwe uitbraak is. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen en 1.000 runderen dood. Investeringsfonds CVC gaat vandaag naar de beurs. Het is wereldwijd een grote speler met miljarden investeringen in onder meer parfumerieketen Douglas, het theemerk Lipton, horlogemerk Breitling en de Spaanse voetbalcompetitie. Met de beursgang in Amsterdam hoopt CVC ruim 1 miljard euro aan extra kapitaal op te halen. Het investeringsfonds dat zijn hoofdkantoor in Luxemburg heeft wilde al eerder naar de beurs, maar dat werd uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne en daarna de spanningen in het Midden-Oosten. Door een blunder van het gerechtshof in Leeuwarden is de uitspraak in een moordzaak uitgesteld. Het hof publiceerde gisterochtend per ongeluk al een van de arresten, nog voordat de zitting begonnen was. Het gaat om de zogenoemde zwembadmoord in het Groningse Marum in 2012. In die zaak staan 4 verdachten terecht. Dat de uitspraak tegen een van hen te vroeg werd gepubliceerd leidde meteen tot een wrakingsverzoek van de advocaten. De wrakingskamer moet nu beoordelen of het hof nieuwe rechters op de zaak moet zetten. Het weer, vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen, minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het 3e uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en je kunt luisteren naar aflevering 2 van de VPRO-podcastserie. De plantage van onze voorouders. Stambomen en schuld. Waarin Maartje Duin verder graaft in haar familiegeschiedenis. Waldemar Torenstra is acteur en presentator en wil juist nu meer te weten komen over de afkomst van zijn familie. Ik ben niet de enige die op zoek is naar zijn wortels. DNA-tests en genealogie-sites schieten als paddenstoelen uit de grond. Via voorname geslachten als Klottenbroker Patijn. In het tv-programma Verborgen Verleden waren maar liefst twee verre familieleden van mij te gast. Acteur Waldemar Torenstra en presentator Ruben Nicolai. En hij was de jongste zoon van Willem van Oranje. Kijk, het graf van de vader des vaderlands. Ik kan het niet ontkennen. Met het crescendo van de violen zwelt ook mijn borst even op. Ik ben dus net zoveel familie van deze meneer als koningin Beatrix. Hoe goed wil ik mijn voorouders eigenlijk leren kennen? Kan ik trots zijn op hun heldendaden zonder me te schamen voor wat ze hebben misdaan? Een spannende ontmoeting. Ja, jij moet mij ook. Ik ben ook. Dit is een hele rare. Ik bedoel, je kan mij ook van alles vragen. Ja. Een heleboel nieuwe vragen. Hoe zwaar was het? Wat heeft ze meegemaakt? Waar komen haar ouders daarvoor vandaan? En ben ik verantwoordelijk voor wat mijn voorouders hebben gedaan? Dat verleden van een of andere ongezellige voormoeder van mij. Wat kan ik er nou aan doen? Dat het takkenwijf was. Dat weiger ik ook. Dat weten we niet eens. Maar misschien, het is allemaal nog veel... Ik ben Maartje Duin en dit is aflevering 2 van de plantage van onze voorouders. Stambomen en schuld. Als je je wortels niet kent, dan kan je niet in volle groei jezelf ontwikkelen. En Lodewijk de Eerste, dat is de zoon van... En dan mag je zelf de laatste naam onthullen. Nee. Ga je gang. Nee. Karel de Grote. Wat een verhaal. Die prachtige. Wat zeggen onze voorouders over wie wij zijn? Ook Ruben Nicolai laat zich verleiden tot een antwoord op die vraag. Ja, ik ben dus echt grootheden tegengekomen. Nou ja, dan heb je gewoon een soort gevoel dat je meer moet doen nog... dan dat het hier nog niet bij mag blijven. Dit is absoluut een lesje nederigheid geweest, deze reis, ja. Hey, meisje. Hoi. Zeg het dus. Ik heb net zowel Verborgen Verleden van Ruben Nicolai... als dat van Waldemar Torenstra gekeken. Ja. Dus Waldemar Torenstra is dus van Linde. Ja, Ruben Nicolai, dat weet ik gewoon. Ik ken zijn moeder heel goed. Oh, ja? Hun moeder was een volle nicht van grootvader. Nou ja, die stamt dus af van Karel de Grote, van Willem van Oranje, van Frederik Hendrik. Ja, als je alle bastaarden van de wereld bij elkaar optelt, dan zijn we allemaal wel afkomstig van een of andere vorst die zijn broekje niet kon dichthouden. Ja, nee, dat moet je niet doen, Floor. Zeg Floor en Vera ook maar dat ze afstammen van prins en prinsessen en Karel de Grote. Al weten ze niet wie dat is. Nee, dat denk ik niet. Nee. Zeg maar dag, meisje. Dag, meisje. Dag. Mijn moeder heeft een punt. Cornelis Munter. Het heeft iets potsierlijks om uit al je honderden voorouders... juist die te kiezen die van pas komen in het verhaal over jezelf. Ondertussen vind ik in mijn zoektocht steeds meer verborgen verleden... dat de tv-uitzending niet heeft gehaald. Jacob Boreel, getrouwd met Isabella Kooijmans... dochter van Balthasar Kooijmans en Maria Tripp. Dat is dus ook weer in diezelfde lijn. Mijn voorouders uit de families van Loon, Geelvink en Tripp... waren bewindhebbers van de Oost- en West-Indische Compagnie... en regenten van de Sociëteit van Suriname. Vanuit de grachtengordel in Amsterdam bestuurden ze hun windgewesten. Nicolaas Kalkoen, directeur kolonie Suriname... getrouwd met Sarah Maria van Loon. En nog verder terug in de tijd had Balthasar Kooijmans, een verre achteroom... het alleenrecht om slaven aan Spanje te verhandelen. Agnes C. Bikker. Hij verdiende er fortuinen mee. Er zijn relatief weinig families die zo intensief betrokken waren... in de slavenhandel... als de familie Kooijmans. Huh. Zouden Waldemar Torenstra en Ruben Nicolai... deze voorvaderen uit de montage hebben laten knippen? In de Amerikaanse versie van Verborgen Verleden... heeft Ben Affleck dat gedaan. Hij hing liever niet aan de grote klok... dat zijn bed over grootvader 25 slaven bezat. Maar het lekte uit. En Affleck bekende dat hij zich voor zijn voorvader geschaamd had. En eerlijk gezegd, ik begrijp hem. Kijk, ik weet heus wel dat ik niet verantwoordelijk ben... voor de daden van mijn voorouders. Dat is onzin. Rationeel. Maar ergens diep van binnen zit het me toch niet helemaal lekker. Ja, ik ben op zoek naar Jessica Boeva. Zeker vandaag. Oh, van theologie. Oh. Ja. Ik ben op weg naar Jessica Boeva op de Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar ze werkt als docent. In 1863 werden Jessica's voorouders bevrijd van de slavernij in Suriname. En mijn voorouders kregen daar als plantage-eigenaren voor betaald. En nu had ik bedacht dat ik met Jessica over deze geschiedenis ging praten. Maar hoe? Niemand zit te wachten op een slavenhouder. Nee, nee. Toch? Nee. Nee. Hoi. Hallo. Ja, Maartje. Neem ik. Ja. Hoi, Jessica. Hoi. Nou, fijn dat je er bent. Ja, zeker. We kunnen hier gaan zitten. Ja. Ja. Jessica is een paar jaar jonger dan ik. Ze heeft een zachte, open uitstraling, een flinke bos krullen en een licht getinte huid. Ze gaat me voor naar een leeg klaslokaal. Nou, heel erg bedankt dat je de tijd neemt om me te ontmoeten. Ik zal meteen zeggen, ik ben best wel zenuwachtig hiervoor. Jij moet mij ook, ik ben ook, het is een hele rare... Ik merk dat ik gewoon... Ik bedoel, je kan mij ook van alles vragen. Ik zie hoe Jessica me vriendelijk toelacht. Wat is het spannende daaraan voor jou? Oké. Wat had Stefan Sanders gezegd? Ik zou nooit beginnen met het schuldverhaal. Ik denk dat het met een soort schuldgevoel te maken heeft. Ik begin een lang verhaal over mijn adellijke familie. Een lange stamboom waar ik eigenlijk heel weinig van af weet. Over erfstukken en bloedgeld. En ga je ook denken van, oh ja, dat schuld. Ik denk dat ik wel een kwartier aan het woord ben. We staan in een eeuwenoude traditie. Stel een vraag. Nooit helemaal los voel van dat... van het verleden, maar mijn broer bijvoorbeeld. Een vraag. En ga je ook denken van... Tot ik eindelijk... En wat weet jij dan van je stamboom, zeg maar? Gewoon niet zo heel erg veel. Nou ja, wel dus dat we een slavernijverleden hebben natuurlijk. Maar ja, ik ben daar niet in gedoken, dus ik weet daar eigenlijk niet heel veel vanaf. Aan de ene kant weet ik dat als er ergens een bouwva is, dan dat dat ook familie is. Dus dat het wel ergens duidelijk vanuit één punt is ontstaan, die naam. Oh, het is bouwva. Ja, ja, oh ja, we zeggen hier in Nederland in ieder geval allemaal bouwva. Bouwva dus, niet boeva. Ja, en juist over de herkomst van die naam tast Jessica in het duister. Ik kan me bijvoorbeeld ook heel goed voorstellen dat het boeva was. Of iets dat het anders uitgesproken werd. Ja. Dus het is inderdaad een aparte naam. Een niet veel voorkomende naam. Misschien iets wat bewaard is gebleven. Dus vanuit de tijd dat ze vanuit Afrika kwamen. Ja, misschien. Jessica weet dat een voormoeder van haar op een plantage werd geboren. Nou ja, dus al toen ik verder weet ze eigenlijk niets. Hoe voel jij je over het feit dat zij op een plantage geboren werd? Ja, het is heel moeilijk of zo voor mij om echt een verbinding te maken. Ja, het lijkt me vreselijk om daar zo geleefd te moeten hebben. Ja, hoe zwaar was het? Wat heeft ze meegemaakt? Waar komen haar ouders daarvoor vandaan? Ja, ik weet niet per se waarom ik het zou willen weten, maar misschien om een stukje verhaal aan te vullen voor mezelf. Heb je die lijst wel eens gezien? Nee, heb je die bij je? Hij staat online, dus ik hier kan inloggen, dan... Dit is de database Suriname en Nederlandse Antillen vrijverklaarde slaven, emancipatie 1863. Mm-hmm. En als ik dan Bouva invoer, ja, dan kom ik hier op deze 13 namen. Alexandrina. Ja. Leeftijd 9, beroep spelend. Ik zal... Waar zie je dat staan? Hier. Oh, ja, apart. Ja. Ja. Mag ik doorklikken? Ja, zeker. Wimpje. Andreas. Ook een zuigeling. Ja. Ik vind het vooral zo gek om die beroepen te zien. Dat veldmeid. Ja. Spelend, ik weet niet, ook niet schoolgaand of zo. Nee, het klinkt eerder als... dit zijn de mensen die nog niet werken. Ja. Zal ik mijn voormoeder opzoeken? Ja. Eigenaren. Ja, 67 eigenaren. Die hadden of geen beroep... of bijvoorbeeld ook wel rentenier. Even kijken hoor. Elise de Lanskooi woont in Napels... Hier, ook geen beroep. Oh, echtgenote van de burgemeester van Den Haag. Mm-hmm. En dit is dus Van der Heim. Dat is dus mijn familie. Ja. Antonia Elisabeth. Ze woonde in Middelburg. Geen beroep. En ze had 1,72ste aandeel. En is echtgenote van R.W. Baron van Linden. En die was commissaris van de Koning. En Van Linden is de naam van mijn moeder. Wat brengt het jou om dit te onderzoeken? Ja, goede vraag. Ja. Het lukt me niet om een helder antwoord op Jessica's vraag te formuleren. Oké, okay, nou, ik maak hier nog even dingen af. Ja. In de dagen die volgen denk ik er veel over na. Ja, we hadden contact. Ja, dus ga. Wil ik mijn ongemak bezweren? Of toch ergens een soort erfschuld inlossen? En wat verwacht ik dan dat de familie Bouva daarmee moet? Hè? Ja, nee, jij neemt alles op, ik durf niks mee te doen. Ik ben weer op Ter Hoge, het familielandgoed in Zeeland. Ondanks haar aanvankelijke weerstand is mijn moeder toch nieuwsgierig geraakt. Ze heeft zelfs de fotoalbums van mijn overgrootmoeder doorgespit. Kijk nou, dit lijkt wel de Addams Family. Ja. Wanneer moet dit zijn? Eind 19e eeuw, denk ik. Een zestal familieleden die ik nooit eerder heb gezien... kijken mij onbewogen aan vanaf de stoep van een bakstenen huis. Nou, en zal dit mijn grootvader zijn? Ja, het lijkt wel een verkleedpartij. Waren dit echt hun kleren in die tijd? Ja. Wie is dit dan, deze voorname dame met opgestoken haar... met een soort kanten hoed? Ik denk dat hoed, de moeder was. Met een veer erin en helemaal in het zwart, Victoriaans. En heb ik hier nog... Van der Heim, omdat jij zei van... Grootmoeder van Linde van der Heim? Ja. Dat moet Antonia van der Heim zijn. Ja. Dat moet diegene zijn die aandelen had. Ja. Ze heeft ook een beetje gemeen gezicht. Ja, heel gemeen, ja. Kijk, er zit een schilderij achter. Weet je wel, zo'n achtergrond, hè, wat ze wel eens... Dan ging je naar een fotograaf en dan hadden ze zo'n landschap op de achtergrond. Ja. Waarvoor je dan ging zitten. Ja. Om het mooi te maken. Of een gobelin. Lijkt ook wel een beetje op de gobelin die bij oma aan de muur hing. Kan ook. Ik heb mijn moeder verteld over mijn ontmoeting met Jessica Bouva. Ja, maar ja. Ze begrijpt niets van mijn ongemakkelijke gevoel. Dat is toch super lang geleden. Jullie zijn twee leuke jonge vrouwen... die bij wijze van spreken vriendinnen zouden kunnen worden. En ik begrijp niet hoe zij zich tot haar voorouders verhoudt. Je hebt hier foto's uit de 19e eeuw. Het hele huis hangt vol met prenten van Ter Hoge in de 14e eeuw. Nee, maar ik ben wel. Ik voel wel de geschiedenis. Maar ik voel niet dat verleden van een of andere ongezellige voormoeder van mij. Wat kan ik er nou aan doen? Dat de takkenwijf was. Dat weiger ik ook. Weten we niet eens. Maar misschien. Nee, het is allemaal nog veel. Maar ik voel me totaal niet. Überhaupt, afgezien van dit onderwerp, voel ik me totaal niet verbonden met dat ongezellige mens. Nee, nee. Dus ik ben mijn geschiedkundigheid, die houdt een beetje op bij deze generatie, denk ik. Dus jouw... Mijn geschiedkundige interesse. Dus dat zijn de broers van jouw opa? Ja, die heb ik nog gekend. En de tante Betsy en zo. Ja. Maar dan daarvoor... Ja, ik vind het wel leuk nu om te weten, maar... Ik vereenzelvig me daar niet meer mee. Nee. Dat is te lang geleden. Ja. En dat heb ik met die slavernij helemaal. Dat hoort in de geschiedenisboekjes. Voor mijn moeder is het slavernijverleden een afgesloten hoofdstuk. Tegelijk hangt hierboven aan de trap een portret van Jan van Borselen. Directeur van de VOC en ooit kasteelheer van Ter Hoge. Daar klopt iets niet, voor mijn gevoel. Maar ik kan er niet helemaal de vinger op leggen. Een paar dagen later krijg ik een mail. Hoi Maartje. We hebben elkaar wat langer gesproken dan ik dacht... maar ik heb daarna in de trein nog wat werk kunnen doen. Ik merkte echter wel dat ik nogal aangedaan was door ons gesprek. Ik denk vooral door het opzoeken van de namen van mijn familie en zien van hun leeftijden en tussen aanhalingstekens, beroep. Hoe was het voor jou daarna? Ik heb inmiddels contact gehad met mijn nicht Peggy. Je kunt haar bellen. Mijn oom heb ik nog niet gesproken. Ik ben erg benieuwd naar het vervolg van je onderzoek en de uiteindelijke podcast. Hartelijke groet, Jessica. Jessica. Jessica had gezegd dat zij dan niet veel mocht weten over hun slavernijverleden. Maar twee van haar familieleden wisten meer. Een oom in Suriname die al jaren spitte in archieven. En Peggy, haar zelfbewuste nicht uit Rotterdam. Zij was ook al voorbij gekomen in mijn gesprek met Stefan Sanders. Er is een andere boeva, die ik ook al op het spoor ben, die super activistisch is en herstelbetalingen. Ik zal eens even niet mee beginnen. Nee, precies. Ik kan Peggy bellen, maar ik doe het niet. In plaats daarvan bezoek ik haar Facebookpagina nog eens. Educate yourself. Shine a light on slavery. OM-8 mishandeling Henriques bewezen eist geen straf tegen agenten. Triest voor de nabestaanden. Iedereen vraagt om met z'n allen hier te blijven, zodat de politie zich naar buiten komt en dat wij een eerlijk rechtvaardig antwoord krijgen. Met Jessica had ik best wel dingen gemeen, waaronder een witte Nederlandse moeder. Peggy's wereld lijkt wel heel veel te verschillen van die van mij. Nog even terug naar het programma. We gaan dus zo koffie drinken, broodje, bolus. Dan gaan we planten. En de bedoeling is eigenlijk om dan om een uur of half vijf uur hier een glaasje te drinken. En kreeftensoep voor degene die niet vegetarisch zijn. Een familiedag op het landgoed. En groentesoep. We gaan stinzenplanten planten in het bos. Allergisch zijn voor schaalieren. Exotische siergewassen die kasteelheren van oudsher meenamen uit het buitenland. Het is echt fantastisch, want het is een historisch moment, heb ik bedacht, in de familiegeschiedenis. Want grootpapa, die wilde in dat tijd, toen oom Arnoud hier woonde, wilde grootpapa op een gegeven moment als jongeman ook even de tuinman helpen. En wilde met een spade even in de grond gaan, maar werd meteen teruggefloten van, dat hoor je niet te doen als toekomstige bewoner en zeker niet als edelman. Ik weet niet hoe ze het precies geformuleerd heeft. Nu doen wij dat lekker allemaal wel en we hebben er alleen maar plezier in. De sfeer is goed. Eigenlijk zijn we zelden met zoveel bij elkaar. Mijn achtertante is er, die op de orangerie woont. En jullie hebben een platte grond. Bij iedere groep wordt de platte grond. Daar liggen alle bolletjes. Mijn achteroom, die zich inzet voor het onderhoud van het bos. Wil je niet één vlak wit en één vlak roze doen? Ze hebben al hun kinderen en kleinkinderen meegenomen. Ze moeten helleboren, ze moeten door elkaar planten. De flits wil ze apart. De kleuren. Ik ben voor vermenging. Ja, nee. Maar ik sta op het punt om de sfeer te verzieken. Na het planten heb ik bedacht, ga ik de hele familie over mijn onderzoek vertellen. Het is tenslotte ook hun geschiedenis. Mijn moeder heeft me voor dit moment gewaarschuwd. Nou ja, dat de familie er overheen gaat van zeg, is die maatje helemaal gek geworden. We verzamelen bij de ster. Het grasperk voor het kasteel waarvan de buksenzaagjes in een stervorm zijn geknipt. Ik verzamel moed en loop de treden op naar het bordes voor de grote zaal. Oké. Familie. Ik heb 5 minuten om mijn onderzoek toe te lichten. Ik wil jullie wat vertellen over mijn volgende project waar ik mee bezig ben. Want dat gaat over mijn familiegeschiedenis. En dus ook deels jullie familiegeschiedenis. 5 minuten. Dan gaan we aan de kreeftensoep. Ik woon al 20 jaar in Amsterdam. En ik zie daar dus elk jaar de bonte optocht naar het Oosterpark gaan op 1 juli bij Kitty Kotti. Welwillend kijkt mijn publiek me aan. Eigenlijk zou ik me daar eens in moeten verdiepen. Of is het beleefdheid? Iets weerhoudt me daarvan. En eigenlijk vond ik dat een beetje lafjes van mezelf. Bij mijn familie weet je dat nooit zo goed. En ik ben erachter gekomen dat er in ieder geval één voormoeder van ons is die een aandeel had in een suikerplantage in Suriname. En ik wil zoveel mogelijk perspectieven en zoveel mogelijk informatie hierover verzamelen. Dus als jullie iets weten of als jullie iets hiervan vinden, dan is dat heel welkom. Op de achterste rij roert zich een niet nader genoemd familielid. Zichtbaar geagiteerd. Er is geen sprake van een erfzonde, zegt hij, zoals sommige mensen van Surinaamse kant ons willen aansmeren. Je kunt de huidige Duitsers ook niet aanwrijven dat hun voorouders hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Ik wil het daar heel graag met je over hebben. Nu mengt zich een achteroom in het gesprek. Je bent vast wel bekend met het waterschild van de kalkoen. Ja. Maar het is zeker. Morgen op je. Ja. In die tijd was het heel erg accepté om te laten zien dat je slaven op je plantage had. Mm-hmm. Dat is een prachtig voorbeeld dat je toen daar eigenlijk best mee kon pronken, gek genoeg. Ja. En nu zou je dat niet doen. Nou, ik vond jou ook wel een beetje slavendrijven vandaag. En zo maakt mijn moeder van de familiedag weer gewoon een gezellig feestje. Sfeer zit er lekker in. Alleen de tieners en twintigers lijken echt aan het denken gezet. Die eerste reactie die er vandaan kwam uit het publiek was een vrij felle reactie op de schuldkwestie. Namelijk dat wij geen erfzonde moeten hebben en dat het heel kwalijks is. Dus je zag wel echt meteen binnen een paar minuten dat het echt leefde hier. En het begrip, hele begrip adel is natuurlijk al iets bizars. Achter dat begrip zit een enorme geschiedenis. En daarin komt soms ook slavernij voor. En als je daar onderdeel van bent, dan vind ik wel dat je ook moet weten hoe dat dan, hoe jij zo bevoorrecht bent eigenlijk. Een achteroom vreest niet zozeer voor ontdekkingen over onze familie. Familie van Loon en Kalkoen. Maar voor de goede banden met anderen. Maar die hadden natuurlijk heel veel plantages. Waar de Van Lindens van oudsher mee zijn gelieerd. In het tijdsbeeld van nu denk ik dat je daar voorzichtig mee moet zijn, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. En sommige families zullen dat gewoon niet prettig vinden. Oh, bijvoorbeeld ja. Van Loon, die ja, met het museum van Loon, die hebben natuurlijk toch een bepaalde naam omhoog te houden. En in de tijd. Ja, wij gaan rijden even. Nou, heel veel succes ermee. Dankjewel. De volgende dag is een prachtige dag. Het zonlicht valt door het bos bij Ter Hoge zoals het dat alleen in Zeeland kan. Ik heb afgesproken met het niet nader genoemde familielid. Hij zegt bewijs te hebben dat onze familielijnen teruggaan tot de Romeinse keizers en wil me de stamboom laten zien. Maar ik krijg een sms. Sorry Maartje, ik heb er nog eens grondig over nagedacht. Ik werk toch niet mee omdat ik vrees voor reputatieschade voor onze familie. Ik bel hem op. Maar dan ga ik dus het verhaal vertellen zonder jouw kant van het verhaal te horen. Nou ja, want je denkt dat als jij jouw mening geeft, dat er dan een activist voor je deur komt staan. Ik ga dat ze helemaal niet verwijten. Dat is ook helemaal niet mijn intentie. Nee. Nou ja, nou als ik dan toch nog één argument in de strijd mag werpen. Ik vind het ook niet goed voor het maatschappelijk debat. He, als jouw klacht is of van het debat over het slavernijverleden is een beetje gekaapt door de linkse kant van het spectrum. En ik hou maar mijn mond. Nee, maar zie jij het echt zo dat ik met zo'n programma de familie te schande maak? Oké. Ik vind het echt jammer, maar goed. Oké. Hoi, hoi. Ga maar een andere familie exposen, maar niet je eigen familie. Mijn familielid vindt me een nestbevuiler die geen respect voor haar voorouders heeft. Volgens mij neem ik ze juist voor het eerst van mijn leven serieus. En hoe gegrond is zijn angst voor bloeddorstige activisten? Ik word steeds nieuwsgieriger naar Jessica's uitgesproken nicht. Hallo. Goedenavond. Hoi. Hi. Ja, welkom. Hi, Peggy. Hoi. Ik weet niet precies wat voor iemand ik bij Peggy Bauva had verwacht. Een tot de tanden toe gewapende Black Panther misschien? Ja, is goed. In elk geval niet de hartelijke vrouw die me bij haar thuis ontvangt in Rotterdam-Zuid. Ja, ik doe ze wel altijd uit. Het is bijna alsof ze me al die tijd al had verwacht. Kan ik wat te drinken voor je inschenken? Kopje thee? Kopje thee, ja. Hè? Peggy is groot, goed verzorgd, donkerder dan haar nicht. Haar woning is strak en vrij spaarzaam ingericht, met veel wat herinnert aan Suriname. Ik zie een kaart van het land en een schilderij waarop vrouwen staan met manden op hun hoofd. Ik merkte dat Jessica een beetje overrompeld was volgens mij. Dat ze er eigenlijk ook een beetje van was geschrokken. En ja, ik niet. Ik ben altijd heel erg veel bezig geweest met geschiedenis. Ik heb altijd veel onderzoek gedaan. De gegevens over plantage Toulifo, die Jessica voor het eerst zag, liggen hier uitgeprint op tafel. Hier kan je dan zien wat voor functies zij hadden. En dan staat er dus spelend. Spelend zijn kinderen in het veld. Ja, dat waren dus mensen die dus de suikerriet moesten kappen. En zuigeling, ook hele kleine. En in de molen. Dus ja, de familie die heeft dus in het verleden is dus heel actief geweest op een suikerplantage. De familie is actief geweest op een suikerplantage. Ja, zo klinkt het als een simpel historisch feit. Peggy neemt me mee naar de gang waar ze een altaar voor haar voorouders heeft ingericht. Hun foto's beslaan de hele muur. Dit is mijn vader. Ja. Dit is mijn vaders vader, mijn opa, August Bouva. Ja. Dit is mijn vaders moeder, Leona Carrillo. Haar man, Frank Iwat. Trouwfoto. Ja. Mooi wit pak, allebei in het wit. Ja. En dit is mijn opa's moeder. Oma Matje noemden we haar. De foto's van haar overgrootmoeders zijn in zwart-wit. Zij het Bouva. Zij het Bouva, ja. Ja. Ze dragen de traditionele jurken en hoofddeksels die ik bij Kitty Kotti zag. Ja. Dat zijn kotos en anjisa's, legt Peggy uit. En hier brand je dus een kaars? Ja, brand mijn kaars met een beker water, mijn bijbel en een reizigersmuntje. Maar heb jij dat ook in huis, een foto met al je voorouders? Jawel, ik heb wel foto's van mijn opa en oma. En van mijn vader en moeder. Maar... Niet verder? Nee. Nee? Nee. Okay. Het meest tastbare is het landgoed in Zeeland. En dat is in een familiestichting door mijn overgrootvader gebracht. Ja. Maar het is niet zo de spirituele connectie waar jij het over hebt. Oh, ik denk dat je dat meer bedoelt, toch? Als je voor ze bidt en een kaarsje voor ze brandt. Ja. Wij... kennen zeg maar het spreekwoord dat het heel belangrijk is als je je wortels niet kent, dan kan je niet in volle groei jezelf ontwikkelen, want je mist je geschiedenis. Peggy heeft dus maar weinig informatie over haar voorouders, maar emotioneel en spiritueel lijkt het alsof ze er nog zijn, en dus wil ze zoveel mogelijk over ze weten. Mijn familie is juist omringd door tastbare herinneringen aan onze voorouders. We kunnen ze oppoetsen tot een glanzend blazoen à la verborgen verleden. Of langs onze neusweg zeggen, ach, die oude knakkers hangen ergens op schilderijen in een museum. Maar ergens voelen we ook, die vertellen niet het hele verhaal. Dat ik daar nog steeds tot aan mijn doodskist mee zal worstelen. En dat vind ik een beetje onvolwassen. Dat vind je onvolwassen? Ja, vind dat ik daar wel een vorm voor langzamerhand eens moet vinden. Peggy zit nog vol met vragen over haar voorouders op de plantage. Waar was dat gebied? Waar was dat stuk grond? Hoe zag het eruit? Welke families waren er? Hoe werd daarmee omgegaan? En de sleutel tot de antwoorden ligt misschien wel bij mij. Ja, ik zou het in elk geval wel heel mooi vinden om samen met jou onderzoek te doen. Om te kijken van, goh, zijn er nog foto's bij jullie in de familie? Dagboeken, hè? Vroeger werden er veel dagboeken bijgehouden. Of echt eigendomspapieren. Of stel je voor dat de plantage nog intact zou zijn. Hoe mooi zou het zijn dat we daar samen naartoe zouden gaan en dat we samen een plengoffer brengen, bijvoorbeeld. Dat zou ik bijvoorbeeld heel bijzonder vinden. Samen onderzoek doen. Het klinkt mooi. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want staat hier ondertussen niet ook een olifant in de kamer? Het feit dat ik een afstammeling ben van een slaveneigenaar? Ik ben niet een dader, een beetje. Nee, ik zie jou niet als een dader, nee. Maar hoe vond jij dat? Om dat te lezen, dat er wel degelijk familieleden van jou waren die ook aandeel hebben gehad. Nou ja, dat vond ik niet zo leuk om te lezen. Maar ik moet zeggen, ik ben er natuurlijk wel actief naar op zoek gegaan. Voor het verhaal over mijn adellijke familie heb ik al iets minder woorden nodig dan tijdens mijn ontmoeting met Jessica. Dat ik ongemakkelijk werd van die ongelijkheid. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat het altijd belangrijk is om de verhaallijnen te volgen van de geschiedenis. En ik denk dat je ook het antwoord gaat vinden waarom jij je zo ongemakkelijk voelt. Het is al laat als ik Peggy's huis verlaat en ik rijd terug naar Amsterdam met een hoofd vol vragen. Niet meer zozeer over schuld en daderschap. Volgens Peggy gaat het daar helemaal niet om. Maar over wat er zich heeft afgespeeld op de plantage. En ik vraag me af, wie doet er eigenlijk het krampachtigst over dit verleden? Mijn familie of die van Peggy en Jessica? Aan die kant lijkt het contact tot nu toe het soepelst te lopen. En van de boosheid op Peggy's Facebook-profiel heb ik vanavond in elk geval niks gemerkt. Maar een paar dagen later krijg ik een mail van Jessica's oom uit Suriname. Het andere familielid dat zich in de stamboom had verdiept. Beste mevrouw Duin, heel fijn om kennis met u te maken. Hoewel ik in eerste instantie had toegezegd mee te willen werken, had ik toch nog wat bedenktijd nodig. Het geeft ook aan dat dit onderwerp voor mij niet zomaar een koffiepraatje is. Als u zich nu pas gaat verdiepen in de rol van Nederland in de slavernij, ben ik bang dat u een beetje laat bent. Ik ben ook bang dat u een ongelukkig moment heeft gekozen. De minister, Blok, van Buitenlandse Zaken meent de Republiek Suriname als failed state weg te moeten zetten. Waar hij gemakshalve aan voorbij gaat, is dat het een creatie van de Hollanders is. Voor mij als Surinaam staatsburger is dit voldoende om terug te komen op mijn eerder gedane toezegging. Reeds op jonge leeftijd hebben wij geleerd de anderen te vergeven, maar niet vergeten wat zij jou hebben aangedaan. Sorry voor de tijd en moeite die u heeft genomen. Succes. Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Een collectief geheugen met gaten. Onverschilligheid kan een wapen zijn ook, hè? Het niet willen weten van de dingen. Dat vind ik wel degelijk een vorm van bedrog. Een mondige generatie. Ja, ik was heel erg boos. En ik vroeg me eigenlijk ook af waarom mijn moeder me nooit zulke verhalen verteld had. En op zoek naar een smoking gun in het familiearchief. Hey, planters. Oh, wacht even. 12 obligaties. Een negotiatie in Rio. Essequibo. Je hoort het in aflevering 3. Blinde vlek. Maar waar was dat ook weer? Rio Essequibo. De plantage van onze voorouders is een Prospector VPRO-productie voor NPO Radio 1 van mij, Maartje Duin, in samenwerking met Peggy Bauva en met Eefje Blankenvoort als ongelooflijk creatieve producent. De muziek werd speciaal voor deze podcast gemaakt door Rory Ronde. Check roryronde.com. De muzikale eindmontage deed Wederik de Bakker en projectleider is Laura Verduin. Adviezen Emma Lesuie en Laura Stek. Assistent archiefonderzoek Okke ten Hoven. Randprogrammering Carmen Fernald. Met dank aan Jan van Holstein van het NTR-programma Verborgen Verleden. Die me trouwens bezwoer dat hij nooit een schurk van een voorouder uit de montage heeft hoeven knippen. Deze podcast kwam tot stand met steun van het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed. We praten graag met je na via allerlei kanalen. Kijk op vpro.nl/deplantage. Als je wilt dat meer mensen deze podcast horen, geef dan een recensie in iTunes. Dat maakt hem beter vindbaar. Dank je wel. Luister ook eens naar Mijn Vader is een afhaalchinees. Een podcastserie die ik, Felicia Alberding, in samenwerking met VPRO Dorst heb gemaakt. In deze serie duik ik diep in de wereld van je favoriete afhaalmaaltijd. Roti, Chinees, kebab, we zijn er allemaal gek op. Maar wat weten we eigenlijk over de mensen achter deze gerechten? Je kan ze echt haten, Turkse mensen of wat dan ook. Ja, op een gegeven moment zie je die persoon hier wel 's avonds een broodje kebab eten. Dat vindt hij wel weer lekker. Via het eten ga ik op zoek naar de verhalen achter de luikjes en vitrines. En ik stel de vraag, is onze maag soms toleranter dan ons hoofd? Een podcast van de VPRO en NPO Radio 1. Abonneer je nu via je favoriete podcast-app. Dit was de podcast De Plantage van onze voorouders van de VPRO. De makers zijn Maartje Duin in samenwerking met Peggy Bauva. Een Prospector VPRO-productie. Wij gaan gelijk door naar de eilanden. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En op de eilanden is natuurlijk nog steeds de Avond van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en in de regie zit Manasse Evertsen. Hij is ook nog wakker, zie ik. Hij zwaait naar me. Maar allereerst bellen we nog even naar Curaçao, zoals ik aangaf. Met de organisator van Koningsdag, Ed Kranen. Bonocci, Ed. Ja, Bonocci. En jij bent druk in de weer zeker met alle voorbereidingen voor... Nou, eerlijk gezegd, het is hier nou... hoe laat is het nu hier? Het is nou 10:30, 10:55... en we zijn druk bezig op straat om bezig met het opbouwen van de standjes, de kraampjes, de bars, et cetera. Dus ja, we zijn druk bezig. Druk bezig, want hoe lang zijn jullie daarmee bezig? Nou, normaal gesproken 3-4 dagen om alles overeind te krijgen. Mm-hmm. En het is ook zo dat je die 3 dagen non-stop kunt werken. Er is heel veel verkeer in de stad. Dus soms moet je ook gewoon moet je het gewoon s'avonds doen, omdat het overdag gewoon veel te druk is. Dus nu doen we het s'avonds, dan is er geen verkeer. Dan is het iets rustiger. En wat heel belangrijk is, het is wat koeler. Want overdag hier, het is hier echt, je loopt de hele dag buiten te zweten, te werken, te tillen en te showen. Dus dat is overdag niet zo fijn. En s'avonds, als het wat koeler is, is dat toch wat prettiger. Ja, hey, maar jij organiseert dit al een tijdje. Hoe ben jij daar terechtgekomen op Curaçao? Nou, ik ben hier toevallig terechtgekomen. Mijn broer die woonde hier en die ben ik gaan opzoeken in 1990. En toen ben ik hier Mark van der Valk tegengekomen van de Van der Valk familie. En daar heb ik gewoon een avondje mee zitten praten. Ik ben teruggegaan naar Nederland. Ik woonde daarvoor in Amerika en ik had besloten om terug te gaan naar Nederland. En toen had ik een baan in Nederland. En toen kwam dus Mark hier tegen en Mark zei, jij moet natuurlijk zo komen. Ik zei, nou ja, ik blijf gewoon minimaal een jaar in Nederland. Mm. Kijken of ik na 8 jaar Amerika gewoon min of meer huisje, boompje, beestje kan doen in Nederland. Gewoon en werk zoeken. En toen kwam ik Mark tegen en toen gaf hij me een hele goede aanbieding. Ik dacht van, ja, nou, dan gaan we dat principe van een jaar op in Nederland blijven maar overboord gooien. En vervolgens zijn we dus 34 jaar later en zit ik nog steeds op Curaçao. Zo. Dat is, dat is niet niks, 34 jaar. Ja, sinds 1990 zit ik hier. Dus 5 juni, ja. dan is het 34 jaar. 2 maanden nadat ik geboren werd. Kijk. Hey, ja, en jij bent de organisator van Koningsdag. Hoe is dat zo gekomen? Nou kijk, toen ik hier op het eiland kwam, toen was ik echt een pionier met een heleboel dingen. Ik ben best bij Van der Valk begonnen. Daar heb ik heel veel activiteiten op gezet die gewoon op het eiland niet waren. En daar was heel veel vraag naar. Dus dat was heel fijn voor mij en natuurlijk ook fijn voor het hotel. Omdat al die activiteiten die ik organiseerde, die zaten gewoon vol. Maar ja, ik zit vol met ideeën. En dan gaat de motor voorbij. Cool. En toen uiteindelijk zeiden we, weet je wel, ik ga een Koningsdag organiseren. Dus toen hebben we een Koningsdag georganiseerd op een parkeerplaatsje. En toen heb ik dingen uitgenodigd uit Nederland, Luf. Dat was ook een tijd van Luf. Met, weet je, met... dat waren die 3 dames die in een bandje zongen en die heette Luf. Oh, Lush, of niet? Luf. Patty Broad. Ja, dat is... Oh, ja. En ik weet niet hoe die 2 andere dames heten, maar oké. Okay, oh ja, Luf, Luf. Nee, ik dacht, ja, Luf, je hebt gelijk. Ja, Luf. Die had ook van zo'n, die waren toen vrij bekend. Maar dat was hartstikke leuk, dat was de eerste keer Koningsdag. En toen ben ik dus weggegaan bij Van der Valk, bij het Plaza Hotel. Daar ben ik voor mezelf begonnen. En toen op Curaçao met een bedrijf. En toen heb ik dus die Koningsdag min of meer gewoon meegenomen. En sindsdien organiseer ik het dus zelf. En dat is eigenlijk, in het begin was best wel moeilijk. Maar op een gegeven moment gingen we als een komeet naar boven toe. Ja, waarom was het zo moeilijk? Nou, kijk, vaak op de eilanden als je wat nieuws wil organiseren, is het toch dat je je uiterste best moet doen om mensen aan boord te krijgen. Mensen is niet zo van de verandering, hou het maar zo weer zoals het is. Dat zie je bij referendums, dat zie je bij politieke partijen, dat zie je bij een heleboel dingen zie je dat zo. En ik ben nog steeds een beetje tegenovergesteld. Laten we maar gewoon een keer iets anders proberen. Dus die koningin dacht, nou, de eerste jaar bij Van der Valk was het redelijk succes. Maar uiteindelijk moest ik het zelf gaan organiseren. Bij Van der Valk toen werkte, was het geld natuurlijk geen probleem. Mm-hmm. Om zoiets te organiseren. En ze hadden vliegtuigen die invlogen, hotels, noem maar op en zo. Dus maar oké, anyhow, uiteindelijk heb ik doorgezet. En is het een heel groot evenement geworden. Uiteindelijk eerst in Punda. Willemstad bestaat uit twee verschillende stadsdelen. Mm-hmm. Je hebt Punda, je hebt Otterwanda, je hebt Pietermaier, Schaarlo. En in Punda zijn vooral het winkelgedeelte. Dus daar hebben we denk ik een jaar of 15 waren wij de enige die Koningsdag organiseerde op Willemstad. Dus als je Koningsdag wilde vieren, kwam je naar Punda toe. Toen uiteindelijk is Pietermaier zich gaan ontwikkelen. Dat is een andere wijk. En daar zitten heel veel restaurants. Dus toen werd de vlek werd alleen maar groter. En nou ja, nu een Otterwanda organiseert ook heel veel activiteiten. Dus die kan wel zeggen dat het gewoon heel Willemstad heel uitbundig en Koningsdag wordt gevierd. Ja, want Koningsdag werd eigenlijk dus nog niet gevierd voordat je zo actief ermee bezig hield. Nou, de laatste Koninginnedag was georganiseerd in 1969. En dat was natuurlijk ook een beetje een bewogen jaar, omdat het op zondag uitgebroken. Ja. En in mei. Mm-hmm. En dat was het laatste jaar dat er eigenlijk een Koningsdag werd georganiseerd. Ah. En dat werd vooral wat we noemen in de barrio's georganiseerd, dus in de wijken en niet zozeer in de stad. Nou ja, en dus toen ik kwam in 1990 ben ik ermee begonnen. Of 1993. En ja, dus ik ben gewoon in de stad in Punda gaan organiseren op een pleintje. En dat, ja, wat ik al zei, dat is gewoon uitgeroeid tot een groot evenement. Maar vond je dat niet spannend? Vanaf 1969 werd het niet meer gevierd. En het ging natuurlijk ook een beetje gepaard met opstanden, wat je zegt. Of althans, het was niet een heel fijne periode toen ze ermee stopten. En dan zet je dat dan voort. Dan had je niet zoiets van, is dit wel handig? Is het handig gezet? Nou, kijk, weet je, ik ben ondertussen natuurlijk 34 jaar ouder. Maar ik ben nog steeds een heleboel opzichten gewoon een jongetje van 19 jaar die geen gevaar is, die overal afspringt en opspringt, et cetera. Mm-hmm. En de problemen komen vanzelf wel. Maar als je full speed ergens voor gaat, dan haal je al heel veel problemen weg, denk ik, als je heel enthousiast bent. Natuurlijk, tot en met vandaag zijn er mensen op het eiland, zoals je ook in Nederland hebt, die nog terugdenken in de koloniale tijd. Dat was natuurlijk ook toen ik begon. Want vroeger werd hier dus de Koningsdag, zoals ook in vroeger in Nederland, werd er een obade in ontvangst genomen. Hè, door Nederland was dan de burgemeester. Ik heb ook nog obades meegemaakt in Nederland. Dan ging je met de school, met de bussen naar het stadhuis toe. En op het plein, ik woonde in Den Bosch, in 'n bos, ging je zingen voor de burgemeester. En dan zei de burgemeester op een gegeven moment, nou, jullie hebben allemaal een dagje vrij. Maar hier werd dat dus bij de gouverneur gedaan. Aha. Bij de gezaghebber. Dus werd het hele fort, het Fort Amsterdam, stond binnenkant helemaal vol met kinderen. En die hadden allemaal een wit t-shirt aan, een oranje sjerp aan. En die werden met schoolbussen allemaal naar de stad gevoerd. En die werden dus liedjes zingen voor eigenlijk de koningin. En dan de vertegenwoordiger van de koningin op die eiland, dat was de gezaghebber of de gouverneur. En die nam dan de doodbaden in ontvangst. En die zei, oké, jullie hebben goed gezongen, allemaal een dagje vrij. Maar ja, die mensen zijn natuurlijk ook een bouwer geworden. Dus die mensen vonden het hartstikke leuk. Dat weer de Koningsdag werd georganiseerd. En ook met die mensen die dus allemaal ouder waren geworden, heb ik ook nog 5-6 jaar een obade georganiseerd in het begin van de Koningsdag. Ah. En op een gegeven moment zijn we daar gewoon mee gestopt. Ja. Met die obades. Waarom? Dus, werkte het niet? Nou, weet je, het werkt wel, maar er was een vrouw die die echte kar van mij. En die had een muziekschool en die had veel contacten met de scholen, et cetera. En op een gegeven moment merkten wij, tenminste die mevrouw die stopte ermee. En de scholen hadden zien van ja, weet je, die Koningsdag is toch een beetje op de eilanden soms veranderd, hè, gedurende periode. We hebben een periode gehad dat ze heel erg koningsgezins waren. Als die men zit, dat iedereen er wat makkelijker voor uitkwam, ook in de politiek. En we hebben ook periodes op de eilanden gehad de afgelopen 30 jaar dat er mensen aan de wind waren die wat minder warm liepen voor in samenwerking met Nederland. En daar moet je denk ik wel een beetje rekening mee houden. Dus, en ik heb het ook tegen een collega van de week verteld. Hè. Er zijn hier jaren geweest dat op 27 april de Koningsdag werd gevierd. En 28 april waren de verkiezingen. Nou, de verkiezingen op Curaçao liggen altijd een beetje gevoelig. En als je dan de dag na Koninginnedag een verkiezing hebt. En dat was in de tijd van wat ze hier noemen si en non. Dus je was voor of tegen. Ja. En samenwerken met Nederland. En toen was er ook een politieke partij aan de wind. Die was niet zo Nederlands gezind. Ja, snap je? Dus, zo'n oranje fan. Daar moet je ook. Ja, die waren niet oranje fans. Misschien, dus dat werd een beetje hard gespeeld. En daar moet je ook, daar moet je dan ook een beetje rekening mee houden. Dus, en op dat moment denk je wel van oké, is het wel het goede moment om een Koningsdag te organiseren. Maar ja, die Koningsdag die komt gewoon. En er is aan de andere kant heel veel enthousiasme. hier wordt het echt georganiseerd. Hè. Ik doe alles. Alles op straat gaat via mijn bedrijfje. Of via mij. Dus de bars, de stands. En mensen moeten zich inschrijven. Iedereen moet een vergunning krijgen. Die vragen wij aan voor de mensen, et cetera. En Nederland, ik weet eerlijk gezegd niet hoe het Nederland nu geregeld is. De mensen hier zeggen heel vaak, ja, in Nederland is alles gratis. Ik kan gewoon je spul op straat gooien. Maar ik weet niet of dat zo is. Maar hier in ieder geval kan dat niet. Hier is toch alles georganiseerd. Ah. En ik moet een plattegrond maken van de stad. Dat moet goedgekeurd worden door de politie. En alleen daar waar mensen mogen staan, mogen mensen een plaatje reserveren om spullen te verkopen. Ja, maar dat betekent dus, dat jij zoveel energie en zoveel tijd erin steekt, dat betekent dat jij wel van een feestje houdt. Nou ja, ik hou zeker van een feestje. Maar je merkt ook dat, hoe zal ik het zeggen? Het is gewoon heel leuk om te organiseren, omdat er zoveel verschillende mensen aan deelnemen of naar zo'n dag toekomen. Het is geen feest voor de Nederlanders of voor de Antillianen. Het is gewoon een feest voor de bezoekers en de mensen die op het eiland zijn. Je ziet alles door elkaar lopen, van alle leeftijden, dik, dun, groen, bruin, whatever, et cetera. Kinderen gewoon wit en blank of zwart en donker. Ik ben al een tijdje weg uit Nederland, dus ja. Ik moet een beetje uitkijken. Begrijp maar, wat je bedoelt. Ja, inderdaad. En die kinderen lopen gewoon met elkaar. Allemaal vlaggetjes van rood en blauw op hun gezicht, et cetera. We hebben ook een kindermarkt. Daar zie je ook die kinderen verbroeden, ouders. Die gewoon aan de bar staan een biertje te drinken, et cetera. En wat heel erg leuk is, die markt, daar staan allerlei soorten mensen. Dus ik vertel dit verhaal heel vaak tegen mensen, maar er staat al een paar jaar staat er een mevrouw aan het Spaanse Water. Die woont aan het Spaanse Water. Dat is een beetje een wijk waar mensen met geld wonen aan het water. En die mevrouw doet elk jaar mee. Die heeft heel veel spullen van haar dochters en kleinkinderen, et cetera. En die verkoopt ze allemaal voor een gulden. Maar daarnaast staat er een mevrouw, die komt uit Bandenbouw. En die komt met een busje en die heeft gewoon twee vuilniszakken met allerlei soorten rotzooi mee natuurlijk. Ja. En die staan naast elkaar en die hebben een geweldige dag met elkaar. Die mensen komen elkaar in heel het jaar nooit tegen. Nee. Snap je? Die ene mevrouw die zit lekker op een boot en varen. En die andere mevrouw, ja, die gaat met het busje naar huis toe. Dus zo'n Koninginnedag is wel een verbroederend feest. Er zitten echt zoveel mensen door elkaar lopen. En ondanks dat er dan ook feest wordt gevierd en wordt gedronken, is er helemaal geen agressiviteit of geen spanning op die dag. Het is een hele relaxte dag. Ja, dat is hier wel anders natuurlijk. Ja. Ik denk dat het in Nederland, ik volg natuurlijk het nieuws wel heel erg goed, maar ik denk dat in Nederland de mensen wat meer tegenover elkaar staan. Steeds meer. En hier is dat gelukkig nog steeds niet zo. Dus dus daar ben ik wel blij, omdat zo'n Koninginnedag, een feestje organiseren is leuk, maar het gaat niet alleen om een feestje organiseren. Ik denk dat er meer aan zo'n Koninginnedag zit. En er zijn zoveel mensen die in de stad komen. En het is een feest waar ongeveer 15.000 à 20.000 mensen op afkomen. En het zijn dus niet alleen maar de lokale bewoners. Het zijn allerlei soorten mensen. Ja. En dat maakt het wel extra leuk, vind ik zelf. Want je zegt het nog steeds Koninginnedag natuurlijk. Het is nu Koningsdag. Maar, ja, Koningsdag. Was daar nog een verandering in zichtbaar van toen het van Koninginnedag naar Koningsdag werd? Niet echt. Weet je wat wel is? Kijk, ik zit hier dus in Poenda, dat is het district waar al die winkels zitten. En de mensen winkels hier, die zijn maar geïnteresseerd in één ding, zoveel mogelijk omzet draaien. En toen werd het dus van 30 april naar 27 april. En de meeste mensen hier op Curaçao, die worden eind van de maand pas betaald. Dus ze zeiden van, Ed, dat kan niet, hè, 27 april, want die mensen hebben nog geen geld. Ja. Dus het moet echt 30 april blijven. Ik zei, nou ja, je kan hoog of laag springen, maar we gaan toch echt op 27 vieren, et cetera. Ja. Dus er werd er ook een beetje druk uitgeoefend op de overheid, dat de mensen dus eerder betaald moesten worden die voor de overheid werkten. Dus, is dat gelukt? Met vandaag. Ja, ik weet niet echt. Weet je wel, dat hoor je dan en er staat een stuk in de krant en van bezorgde winkeliers. En ik denk van ja, weet je, het is gewoon een gezellige dag en dat die winkeliers ontzettend veel verkopen. Dat is mooi meegenomen. Maar ja, wat ik al zei, ik heb er niet zoveel aandacht aan besteed, omdat ik dacht van, ik ga daar niet, ik vind het belachelijk. Dus ik heb zoiets van, ik zei tegen die winkel, ik ben maar blij dat de koning niet op 10 april jarig is. Snap je? Want de tweede of de derde week, dan is iedereen plak zat, plat. En ja. Niemand geld meer. Ja. Dus Maar je hebt aardig wat invloed, Ed. Dus jij hebt eigenlijk ervoor gezorgd dat mensen het eerder betaald hebben gekregen. Ja, nou kijk, nee. Ik ben gewoon een hardwerkend iemand. Nee. Kijk, weet je, dus natuurlijk probeer je best te doen zodat iedereen happy is. Dat is ook een van mijn taken. Om het zo te organiseren, dat is de kracht van de koningin daar hier. En waarom we 30 jaar succesvol zijn, is dat iedereen die meedoet, de tenthouders, de horecamensen in de stad, de winkeliers, ze verdienen allemaal geld eind van de dag. Dus ze gaan allemaal naar huis met een goed gevoel. En dat is natuurlijk weer een basis voor de volgende Koninginnedag. Ja. En dan hou je 30 jaar vol, snap je? Want als al die mensen die steentjes... Er zijn mensen die hebben zoveel moeite gedaan om een steentje te huren en spullen en bla bla bla. En als ze dan eind van de dag niks verkocht hebben, ja, dan doen ze misschien nog één keer mee, want dan hou je geen 30 jaar vol. Dus dat is wel ook iets belangrijks. Het is niet alleen de winkeliers verdienen geld, maar ook de standhouders verdienen geld. Ja. En die standhouders die hebben we echt nodig, want die geven echt kleur aan zo'n dag. Ja. De meest vreemde dingen die verkocht worden, dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, dus, en wat ik net zei, er staan zoveel mensen naast elkaar, want je weet op die dag niet naast wie je komt te staan. En als je dan inderdaad zo extreem hebt, zo'n, laat me zeggen, een beetje bekakte dame die naast gewoon een mevrouw, ja, ik noem dan een mevrouw uit Bandenbouw. Mm-hmm. Dat is niet denigrerend bedoeld, maar het is gewoon een mevrouw die ja, niet zoveel middelen heeft, die met het busje naar de stad komt en die de spullen gewoon in twee vuilniszakken heeft zitten. En die andere mevrouw uit Spaanse Water, die wordt gebracht waarschijnlijk met een dure auto. En die, snap je? Dus, maar die mensen die staan gewoon naast elkaar en die hebben gewoon een geweldige dag. Maar ja. Is het ook een vrije dag daar? Ja, inderdaad. Ja, nu wordt het op een zaterdag gevierd. Het is sowieso een vrije dag. Oh ja, natuurlijk, ja. Dus ik heb het eigenlijk niet zo goed gevolgd. Normaal krijg je dan wel, ja, hoe kan het Koninginnedag op een zaterdag? Dan wordt het wel gecompenseerd, want die vrije dag moet natuurlijk wel komen. Links of rechtsom. Dus dat zal wel gecompenseerd worden als we maandag vrij zijn of zo. Of... En hoe wordt die dag opgebouwd? Qua publiek. Nou, het mooiste gedeelte van de dag is morgen van 5 uur 's morgens tot een uur of 7. Dan komen al die vrachtwagentjes en al die pick-ups en al die mensen met die spullen de stad in. Want die gaan dan hun standje inruimen. En dat is eigenlijk, vind ik zelf, het leukste moment van de dag. Mensen stappen uit, hebben ruzie. Je ziet honden die uit een auto springen die de andere kant van de stad op rennen, bij wijze van spreken. Man en vrouw die ruzie hebben omdat ze... Ja, hè, die man wilde eigenlijk helemaal niet naar Koninginnedag. 'S Morgens moet die auto ingeladen worden. Dan hebben ze ruzie. Dus dat is eigenlijk op het afstandje daar gewoon echt een beetje pret te hebben. Maar als die mensen eenmaal hun plekje gevonden hebben... Ja, dan is het echt gewoon een hele leuke sfeer. 'S Morgens zijn het vooral dus jonge gezinnen. Omdat we ook die kindermarkt hebben. Dus ook veel mensen met kinderen. En kinderen die meedoen. We hebben dit jaar iets van 100 kinderen die meedoen. Dat is voor Curaçaose begrippen heel veel. En... We hebben een kinderkoningsdag met allemaal activiteiten voor kinderen. Dus dat wordt heel erg druk bezocht. Dus dat is dan tot een uur of twee. En 's morgens heb je vooral mensen die in de stad komen om spullen te kopen bij de kraampjes. En mensen die komen voor de winkels in de stad. Die hebben echt hele goede aanbiedingen. Dus er zijn mensen die, ja, die zeggen, weet je, ik kan normaal gesproken daar geen spullen kopen. En die komen dan echt naar de stad toe om bij de bekende winkels met, laat maar zeggen, bekende merken om daar spullen te kopen. Omdat ze 50-60% korting geven. Dus merendeel wordt, denk ik, de meeste handelaren, standhouders of winkels, die zullen tot een uur of twee, drie goede zaken doen. Ja. Dan verdwijnen de mensen en dan krijg je vooral de tieners die door de stad lopen. En daarna rond een uur of drie, vier krijg je echt de feestgangers. Die zijn de avond ervoor ook uit geweest, want er wordt ook een koninginnennacht georganiseerd op het eiland. En die blijven tot een uur of 4, 5 natuurlijk 's morgens hangen. En die gaan dan uitslapen en die komen pas rond een uur of 2, 3 naar de stad toe. En die gaan dan verder met het leegmaken van de portemonnee en de bier en de glazen bier. Ja, dus veel bedrijvigheid. Ja, nou, ik moet je echt vertellen, het is ongelooflijk. Toen ik begon met die Koninginnedag waren wij echt de enige, een jaar of 15. En nu, in Poenda, maar ook buiten Poenda, autoverhuurbedrijven, hotels, supermarkten. Ze hebben allemaal een pre-Koninginnedag sale. Ze hebben Koninginnedag aanbiedingen, hardware stores. Iedereen probeert dus daar een beetje geld aan te verdienen aan het weekend van Koninginnedag. Ja. Of Koningsdag. Maar ben jij zelf een beetje koningsgezind? Ja, dat is wel een goede vraag. Nee. Kijk, weet je, het is. Ik vind het fijn dat die mensen er zijn. En als ze er niet waren, dan vond ik het ook goed. Snap je? Dus ik heb er verder geen speciale band mee. Ik bedoel, ze zijn hier een paar keer geweest op het eiland. En mijn broer is bij de mariniers geweest. Die is nog een bodyguard geweest van Willem-Alexander. Oh! Maar voor de rest, nee, ik bedoel, ik heb er verder niet. Nee. Nee, maar ze zijn volgens mij wel blij met jou. Ja, nou ja, ik hoop dat ze inderdaad een notie van hebben dat wij dat evenement hier organiseren. Dat het in ieder geval buiten Curaçao, of buiten Nederland, is denk ik op Curaçao de plek waar het zo uitbundig wordt gevierd. Dus dat is natuurlijk wel leuk dat het zo opgepakt is. Op het eiland. Dus dat zegt ook wel iets. Maar ja, er zijn natuurlijk nu ook heel veel horecazaken die dus een Koninginnennacht organiseren, die DJ's uit Nederland halen, et cetera. Dus het wordt het hele thema Koningsdag wordt wel uitgemolken. Ja. En dat is verder prima. Ik vind dat koning Willem-Alexander en Maxima gewoon een keer op bezoek moeten. Ja. Ze moeten het een keer meemaken, toch? Bij jullie? Ja, volgens mij zijn ze één keer geweest, hoor. Oh. Dus het feit, ja, ze zijn volgens mij is Willem-Alexander een keer geweest. Volgens mij zijn ze een keer geweest, maar volgens mij was dat niet echt voor de Koningsdag, maar toen was er wel een Koningsdag. Ik weet eigenlijk niet of hij toen al, volgens mij wel, maar ik weet het niet zeker. Hij had in ieder geval geen ereplek. Nee. Iedereen is gelijk op Koningsdag, in ieder geval op Curaçao, als ik het zo hoor. Ja, nee, ik ben sowieso niet iemand die iemand op een standbeeld zet. Of moet ik zeggen dat op een sokkel zet. Et cetera. Ja. Helemaal goed. Hey, Ed Kranen, veel succes met de laatste voorbereidingen. En een heel mooie Koningsdag gewenst op Curaçao. Ja, nou, dankjewel voor de tijd en dat ik dit heb mogen vertellen. En ik wens jullie uiteraard in Nederland ook allemaal een hele fijne Koningsdag. Wij weten in ieder geval zeker dat hier de zon gaat schijnen. Ik weet niet of het in Nederland ook gaat gebeuren, maar ik hoop het wel. Het gaat erom spannen. Oh ja? Ja, het gaat om spannen. Oké. Dat is wel jammer inderdaad. We hebben hier altijd goed weer gehad. We hebben één keer s'morgens slecht weer gehad. En dat was dat jaar toen er ook een ongeluk was gebeurd. Dat iemand met een auto in was gereden. Volgens mij was dat in Apeldoorn. Was dat? Mm-hmm. Ja, toen hadden we hier 's morgens inderdaad ook een beetje regen. En dat heeft gelijk invloed op de dag. Dus je ziet gelijk veel meer mensen komen. Ja. Die dag dus. Laten we hopen op een fijne voortzetting van deze Koningsdag. Helemaal goed, Ed. Absoluut. Doei. Oké. Dag. Bye-bye. Yes, dat was het weer. De nacht van Caribisch Netwerk. Ik zeg in ieder geval tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk goeienacht. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk goeiemorgen. Dit was Giuliano Payne met de Nacht van Caribisch Netwerk. Tot volgende week. NPO Radio.